Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس کانفرنس کے آخری دن اور اس کے دوسرے سیشن میں جمع ہوئے اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے روحانی بیماریاں اور ان کا علاج یا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ نفسیاتی اور روحانی بیماریاں اور ان کا علاج پھر اس عنوان کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جو جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے جسمانی امراض بیماریاں نفسیاتی بیماریاں سائیکلوجیکل ڈیسیزز نفسیاتی بیماریاں فزیکل ڈیسیزز فزیکل النس اور نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں کچھ ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور ان بیماریوں میں ہم دیکھ رہے لوگ جا بجا دن بدن جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور ہاسپٹلس اور دواخانے چاہے وہ کسی بھی قسم کے مرض کے ہو چاہے سائیکولوجیکل مرض ہو کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو جسمانی امراض کے ہو بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی خطار لگی ہے لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں کیا وہ ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو ہے یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی نہ دیکھی جاتی تھی اور آج بیماریوں میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں اور اگر ایسی بیماریاں اگر ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں بالخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یاد رکھیں جہاں تک سائیکولوجیکل ڈیسیز ہے نفسیاتی بیماریاں ہیں تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو قبول کرتے ہیں چاہے ایلوپیتھ کا شعبہ ہو ہومیوپیتھ کا شعبہ ہو یا جو آیوروید کا شعبہ ہو یا سدھا ہو یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے لیکن ایک شعبہ اور باقی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فن یا ہر شعبہ قبول تو نہیں کرتا ہے وہ روحانی شعبہ بھی ہے انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہیں روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا یہ شعبے کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو قبول نہیں کرتی بالخصوص ایلوپیتھ کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے انسان کا جسم ہے اس میں ایک جان ہے بس وہ مر جائیں گا اور کھپ جائیں گا جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے اس میں ایک جان ہے اور اس میں ایک روح ہے یہ تینوں بنیاد ہیں اور روح اصل ہے اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے کچھ شعبے سائنس کے اس کو قبول کرتے ہیں جیسے ہومیوپیتھ کا شعبہ ہے وہ قبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے شعبے قبول کرتے ہیں اور کون سے نہیں لیکن انشاءاللہ عزیز شریعت چونکہ اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے روحانی طور سے تو لہٰذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے کس حد تک جو ہے مداخلت ہے کتاب و سنت کی کس حد تک طب اور جو ہے دوائیں اور جڑی بوٹیوں کا اس سے مداخلت ہے انشاءاللہ عزیز میں آج اس کی تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً علاج کرنے کے لیے جو ایک واحد طریقہ اپنایا جاتا وہ یہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جایا جائے کلینکس یا ہاسپٹلس میں جایا جائے اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جایا جائے اور اپنے ایکس رے اور یہ سب کیا جائے اور اس کے بدلے میں جو دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے कि अगर कोई मोमिन बीमार होता है तो सबसे पहले जिस चीज की तरफ वो दौड़ता और रुजू करता है वो उसका दीन और उसकी शरीयत है, और उसका दीन और उसकी शरीयत इस मामले में उसकी क्या रहनुमाई करता है ये सबसे अव्वल है। उसके बाद यकीनन वो तिब की तरफ भी भागता है, मेडिसिन भी लेता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो असल चीज थी हम भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए, सहाबा भी बीमार हुए, आपने क्या तरीका अपनाया? क्या यूं ही कहा बस सीधे भागो और दवाखानों में चले जाओ? उससे पहले कुछ किया आपने और साथ में दवाएं भी ली। तो यहां दोनों चीजों को हम लेकर चलेंगे। मैं किसी एक चीज का नफी और एक चीज का इस बात करने के लिए भी नहीं हूं, या किसी को रद्द करने और किसी को साबित करने यहां खड़ा नहीं हूं, बल्कि हम दोनों ही चीजें इस्तेमाल करेंगे जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तफसीलात इंशाअल्लाह इसमें आगे रखूंगा। अब हम देखते हैं बीमारियों की जो वजूहात होती है। सबसे पहले इंसान जब बीमार होता है तो बीमारियों की जो वजूहात होती है उनसे वो बचता नहीं, उनसे अपनी हिफाजत नहीं करता। ये सबसे बड़ी वजह होती है बीमारी लगने की, कि इंसान अपनी हिफाजत नहीं करता इस मसले में, या इस मामले में एहतियात नहीं करता, या इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं अपने सेहत की पहले से एहतियात करूं। और ये बात बड़ी मशहूर है कि इलाज से बेहतर एहतियात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर एहतियात है। तो सबसे पहले एक मोमिन एहतियात करे। अगर इसके बाद भी लेकिन वो बीमार हो जाता है तो कभी भी शरीयत से गफलत ना करें, याद रखिए शरीयत से गफलत मत कीजिए। ये ना सोचे कि शरीयत ने इस मामले में कोई रहनुमाई नहीं की, अब बस जो होता है चलने दो, दवाखानों में जाते रहो और लंबी लंबी खतारें लग रही है और हजारों और लाखों रुपया हमारा इस मामले में बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तशफी बख्श, इत्मीनान बख्श हमारे इलाज नहीं होते। ना हम जहनी तौर से मुतमईन होते, ना जिस्मानी तौर से मुतमईन होते। तो एक इंसान अगर पहले तो हिफाजत करे, हिफाजत ना हो सके और बीमारी में पड़ जाए, बीमारी हो जाए, तो फिर सबसे पहले शरीयत की तरफ वो दौड़े। एहतियात के अंदर ही पहले शरीयत को मुकदम जाने, और बीमार हो भी जाए तो शरीयत को इस मामले में भी वो मुकदम जाने। लेकिन आज की जदीदियत ने, ये मॉडर्निज्म ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। नजदीक दुनिया सब कुछ है, वो दीन और शरीयत का किसी मामले में अमल दखल रखते ही नहीं है। वो कहते हैं बस दुनिया सब कुछ है, बस इसी में जन्नत है और यही आपके लिए दोजख है, बस आगे मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, और मादा परस्ती में वो लग गए। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। जिंदगी का एक जो तवाजुन था, बैलेंस था, पूरा डिसबैलेंस कर दिया, बिगाड़ दिया। और उसी तरीके जिंदगी के हम भी शिकार हुए। एक मोमिन भी उसी तरीके जिंदगी पर चल पड़ा और वो भी इस बीमारी में मुलविस और इसका जो है शिकार बन गया। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम दीन को अपनाएं, ठीक। और जब हमने ये जिंदगी का बैलेंस खो दिया, एक तवाजुन जो होना चाहिए कि जहां मैं सेहत का ख्याल रखता हूं, जिक्र अस्कार करता हूं, ठीक है, उसके बाद बीमार हो जाऊं तो बीमारी का इलाज करवाता हूं जैसे किताब सुन्नत बयान किया, हमने जब ये छोड़ दिया और बैलेंस बिगड़ गया, इसका तवाजुन बिगड़ गया, तो हमने देखा हमें ऐसी ऐसी नफसियाती बीमारियां दाखिल हो गई कि जो पहले जिसका तसव्वुर भी नहीं था। मिसाल के तौर पर बेचैनी और बेइत्मीनानी। आज हर दूसरा शख्स बेचैन और बेइत्मीनान है, अपनी तिजारत से बेचैन बेइत्मीनान, अपनी औलाद से बेचैन बेइत्मीनान, अपने माशरे माहौल से बेचैन बेइत्मीनान। हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा और हर बूढ़ा इससे मतलब इसमें जो है शामिल है, हत्ता कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र क्या है, जो अभी तो जिसने जिंदगी देखी नहीं है, वो तक अपनी जिंदगियों से परेशान है और बेचैन है। हत्ता कि वाकयात हमारे शहर में और इस मुल्क और दुनिया में कोई नए नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र जो है 4, 5, 10, 10 और 15 साल, या जो अभी 10th भी पास नहीं हुए और वो खुदकुशियां कर रहे हैं बेचैनी और बेइत्मीनानी की वजह जिंदगी की। ये वाकया आपने भी सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं जिनकी उम्र मुश्किल से 9 या 10 साल, जो कि अभी 8वीं में भी नहीं पहुंचे, हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचे, अभी मिडिल स्कूल में है, वो लोअर स्कूल से निकले और मिडिल स्कूल में पहुंचे और खुदकुशी कर रहे हैं। मतलब बच्चे भी बेइत्मीनान हैं, बूढ़े भी बेइत्मीनान हैं, मर्द भी बेइत्मीनान हैं, औरतें बेइत्मीनान हैं। नफसियाती तौर से हमने अपने आप को डिसबैलेंस कर लिया, उसका नतीजा ये निकल रहा है, खुदकुशियां आम हो रही है। क्योंकि जहनी सुकून जब इंसान खो देता है, एक ही रास्ता उसके लिए हल होता है, खुदकुशी कर लो, मर जाओ। तो बच्चे तो खुदकुशी कर रहे, बेइत्मीनान है वो जहनी तौर से, फिक्रें हमारे पीछे लगी है, लायक हो चुकी है, और कई जिस्मानी बीमारियां और कई शक और शुबे की बीमारियों में हम सब मुलविस हो चुके हैं। कि फिक्रों का ये हाल है, टेंशन का ये हाल है, बीमारियों का ये हाल है कि बस हर शख्स ऐसा मैं समझता हूं, इल्ला माशाल्लाह को मुस्तस्ना हो, हर शख्स दवाएं और गोलियां खा रहा है अपने नफ्स के लिए। कोई जहन को इत्मीनान के लिए खा रहा है, कोई जिस्म के इत्मीनान के लिए खा रहा है, कोई लेकिन बचे हुए नहीं। इसलिए कि हमने जिंदगी का जो बैलेंस था, जो तवाजुन था, खो दिया हमने, वो जो शरीयत ने हमें दिया था। और हमको लगा ये जदीदियत के पीछे दौड़ना, ये मादा परस्ती के पीछे दौड़ना, यही सब कुछ है, और अगर बीमार हो भी जाए तो दीन और शरीयत ने इस मामले में कोई रहनुमाई, कोई गाइडेंस, कोई हमको रास्ता नहीं बताया, लिहाजा इसको छोड़कर बस दवाखानों में खतार दर खतारे लगाओ और बस बैठे रहो, इंतजार करो, या फिर ऐसे लोगों के पास जाओ जो गैर शरई तरीके से आपका इलाज करें, जिनको आमिलीन के नाम से बड़े अपने आप को उन्होंने मशहूर कर लिया और ये भी दावा किया कि हम अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत से इलाज करते हैं। तो जिंदगी में तवाजुन जरूरी है, बैलेंस लाइफ जरूरी है एक इंसान की, कि जहां वो अपने आप को जिस्मानी तौर से तैयार करे, वहीं वो जो है दीन और शरीयत पे अमल करके रूहानी तौर से भी अपने आप को जो है मजबूत करे। और याद रखिए, जब इंसान की नफ्सियात और रूह कमजोर हो जाती है तो फिर जिस खुद ब खुद कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं, हमने सिर्फ एक तरफ दौड़ लगा दी, जब भी हम बीमार होते हैं एक तरफ हमारी दौड़ है हॉस्पिटल जाओ दवाखाने जाओ, हमने वो दूसरा पहलू शरीयत का मुकम्मल जो है फरामोश कर दिया। वो पहलू क्या था कि जब बीमार हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई आमाल साबित थे। आप खुद जब बीमार होते बुखार में जो है आपको बुखार हो जाता और आप बुखार में मुब्तला होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जतैन सूरह फलक और सूरह नास दम करते, वो आप दवा भी खाते, लेकिन ये जो हिस्सा है पढ़ने पढ़ाने का मुअज्जतैन का ये फरामोश कर दिया हमने, सिर्फ एक हिस्सा पकड़ लिया, कौन सा, दवा खाते रहो, ये दवा नहीं तो वो दवा, वो दवा नहीं तो वो दवा, वो दवा नहीं तो वो दवा और वो दवा और वो दवा, बिल्कुल एक हिस्सा हमने ले लिया और बखिया एक फरामोश कर दिया, जिसका नतीजा ये कि हमें सुकून और इत्मीनान नहीं याद रखी आज। इसी तरह जैसा मैंने कहा, जब नफ्स कमजोर हो जाती है, रूहानी तौर से इंसान कमजोर हो जाता है, और रूह की गिजा क्या है मालूम आप, रूह की गिजा अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह से नजदीकी, याद रखिए। रूह की गिजा क्या है, जैसे जिस्म की गिजा है खाना पीना और जो है इसी तरह जिस्म को जो है तेल लगाकर जिल्द को अच्छा रखना, इसी तरह और तमाम वो चीजें करना कि उठना बैठना चलना फिरना, जिससे वो जो है मजबूत होता है, तो रूह की गिजा अल्लाह का कुर्ब है, अल्लाह का कुर्ब है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में जो है लोगों के दिल इत्मीनान पाते हैं, और ये इत्मीनान से मुराद रूहानी और नफ्सियाती इत्मीनान है। गो जिस्मानी तौर से एक इंसान के ऊपर ऊपर से आसमान से जो है बमों की बारिश हो रही है, लेकिन जब उसका दिल अल्लाह की किताब से जुड़ा है तो तत्मईन्नुल क़ुलूब, उसके हालात हो सकता है जिस्मानी बुरे हो लेकिन उसका दिल मुतमईन रहेगा उस हालात में भी, और अल्लाह का शुक्र हमदो सना तारीफ बड़ाई और सब्र करता रहेगा उसमें भी, पागलपने से भागेंगा चीखेंगा चिल्लाएंगा और गैर शरी हरकतें नहीं करेंगे। तो ये इत्मीनान रूहानी और नफसानी इत्मीनान अल्लाह की किताब में अल्लाह ने रखा, याद रखी। तो ये हिस्सा हमने मुकम्मल आज फरामोश कर दिया। और अगर कोई शख्स आकर कहता है भाई अल्लाह की किताब पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह नास पढ़ो, तो लोग कहते हैं ये पता नहीं कौन दखियानूस आ गया, ये पता नहीं किस जमाने का आदमी उठकर आ गया। क्या आज जदीद दौर में भी आप सोचते हैं कि ये सब चीजें असर रखती है हम पर? ये आज के दौर में नहीं, ये क़यामत तक असर रखने वाली है। इसलिए कि कलेमात इंसान पर असर करते हैं, मालूम आप कलेमात इंसान पर नफ्सियाती तौर से असर करते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक इंसान बड़ा हशास और बशास खुश एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर घर से बाहर निकला और एक छोटा सा बच्चा आया और उसको गाली दे दी। अचानक जो शख्स खुश था, चेहरा और लिबास बेहतरीन था, आप देखेंगे उसके चेहरे में तगय्युर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। जहां वो खुशी से जा रहा था वहीं चेहरा गमगीन हो जाता है, गुस्सा उस पर तारी हो जाता है, शक्ल लाल हो जाती है, और वो आप देखेंगे कभी कभी पागलों की तरह उनके पीछे बच्चों के पीछे दौड़ता है उनको सजा और मारने के लिए। कलिमात का असर होता है, उसने गाली दी इसके जहन पर नफ्स पर असर हुआ उसका। उसी तरह याद रखिए अल्लाह का कलाम भी कलिमात है, असर रखता है इंसान पर, ये नफ्सियाती तौर से आपको मजबूत बना देता है ताकि आप जिस्मानी बीमारियों से मजबूती से लड़ सके। एक इंसान है जो पहले जिस्मानी तौर से बीमार है और नफ्स भी उसकी टूट जाए तो फिर अब ये इंसान तो बहुत जल्दी जो है जिसको कहेंगे नाशुक्री करना शुरू कर देगा और उम्मीद से खाली हो जाएगा, ना उम्मीद हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर उसके पास अल्लाह का कलाम है, वो पढ़ता है, तो यहाँ उसका नफ्सियाती तौर से मजबूत है, रूहानी तौर से जमा हुआ है, तो इंशाल्लाह जिस्मानी बीमारियों से लड़ने में उसको मदद मिलती है। याद रखिए, तो हम समझते हैं अगर कोई शख्स इस दौर में ये कहे कि भाई फलां बीमारियों के इलाज अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत, फिर जो है आप जदीद साइंस से भी कीजिए, तो लोग कहते पता नहीं कहां से ही उठकर आ गए जनाब और आकर हमें ये बातें कह रहे हैं। और याद रखिए बहुत सी बार यूं होता है कुछ चीजों को हम समझ नहीं पाते तो हम समझते चूंकि हम नहीं समझ रहे वो चीज गलत है, ऐसा नहीं होता। याद रखिए कुछ चीजों को जब हम नहीं समझ पाते तो हम क्या समझते चीज गलत है, याद रखिए ये दुरुस्त नहीं है। ये उन लोगों का शेवा और शार और तरीका है जिन लोगों को वो चीज जो चाहते हासिल ना हो तो उसको फिर वो गलत बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे चीज समझ में ना आए तो मैं कहूँ ये चीज गलत होंगी, फिर मुझे कोई चीज दिख रही नहीं तो मैं समझूंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी इंसान को नमाज पढ़ते हुए देखा तो मैं समझता हूँ नमाजी होंगे ही नहीं, मैंने देखा नहीं ना आज तक, तो क्या आपके नहीं देखने से वो नमाज नहीं पढ़ता होगा? जरूरी है? आप क्या उसके पीछे दिन भर सुबह शाम 24 घंटे लगे रहते हैं? तो ये मसला हमारा आज हो चुका है कि चूंकि जिस चीज से हमने फायदा नहीं उठाया तो हम बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई चीज होंगी नहीं वजूद में, कहाँ आपने लाए, बस इलाज करो, ये लो फला लो, ये दवा लो, वो दवा लो, यहाँ जाओ। याद रखिए जहां दवाओं की भी अपनी जगह जरूरत और अहमियत है वहीं, लेकिन शरीयत ने जो बताया तरीका इलाज का, अगर पहले वो अपना ले और फिर इन दवाओं को करे और ये दोनों तरीके मिल जाए तो फिर एक जबरदस्त जो है एक जो है माशरा तश्कील होगा जिसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ इंसान जिस्मानी और रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों से बहुत ज्यादा हद तक जो है बचे रहेंगे। جیسے ہمارے سلف کے واقعات ہیں کہ اگر وہ غربت میں بھی تھے تو دل اطمینان میں تھے، ان کے سکون اور چین تھا، خودکشیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اور دن رات جو ہے پاگلپن ان پہ نہیں تھا، تاری نہیں تھا، اور بالخصوص جو نفسانی بیماری میں آج کل لوگ جو ملوث ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لوگ پریشان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اچھا تھا لیکن فلاں فکر لے لیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ انسان بڑا اچھا تھا اور فلاں فکر لے لیا اور پاگل ہو چکا ہے، نفسیات۔ آئیے انشاءاللہ عزیز کا شریعت کیا حل دیتی، ہم دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم اس کی معلومات حاصل، شریعت میں کیا اس کا حل ہے وہ پہلے معلومات کر لیں۔ دوسرا یہ کہ شفا یابی سے پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیں، پہلے تو علم حاصل کر دے شریعت نے کیا دیا، اور صحت شفا یاب ہونے مطلب بیمار ہو کر اچھے ہونے سے پہلے یہ کر لے کہ بیمار ہو ہی نہ اس کا کیا مسئلہ ہو، شفا یابی سے بہتر ہے کہ تحفظ کیسا کیا جائے اپنی نفس کا۔ تو آئیے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اپنی صحت کا جو مرحلہ ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی نفسیاتی روحانی صحت کو بچائے رکھے، تو اس کا پہلا مرحلے میں دو حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے یہ بیماریاں اس کو ہوئی نہ، اور دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا شریعت حل دیتی ہے اس کو تلاش کرے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے، پہلا کہ ایسی بیماریاں ہمیں ہو ہی نہ، ہم وہ تدابیر اپنا لے، دوسرا اگر ہو جائے بالفرض تو پھر ہم کیا کس طرح سے ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ آئیے ہم دھیرے دھیرے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، ایک مومن کا شیوا اور طریقہ ہے وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم جانتا ہے، اپنے سے اونچا سمجھتا ہے، اور ہر فیصلہ جو بھی زندگی کا لیتا ہے وہ شریعت سے لیتا ہے کہ اگر شریعت نے حکم دیا ہو تو میں کروں گا، اگر شریعت نے منع کیا تو میں اس کام میں شامل نہیں ہوں گا۔ ٹھیک، اب آئیے سب سے پہلے ہم روحانی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہمیں لگے ہی نہ، ہم اس میں جائے ہی نہ، وہ ہم کو چھوئے ہی نہ، اس کے لیے ہم کیا کریں، پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہو جائے تو پھر کیا حل ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب احتیاطی تدابیر میں ہم کیا کریں، سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نفسیاتی اور روحانی طور سے ہم خوش رہیں، صحت مند رہے اس اعتبار سے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا فرائض اور واجبات کا اہتمام۔ فرائض اور واجبات کا جو شخص اہتمام کرتا ہے عموماً وہ یاد رکھیے بیماریوں ملوث نہیں ہوتا، بیماریوں میں شامل نہیں ہوتا، بیماریاں اس کو نہیں گھیرتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے ہیں، اب کہاں سے پھر آپ کو ذہنی سکون ملنے والا جب آپ نے فرائض ہی چھوڑ دیے۔ تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی بیماریاں ہمیں نہ ہوں، سائیکولوجیکل ڈیسیزز نہ ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کریں واجبات پر عمل کریں، فرائض جو اللہ نے دیے، پانچ نمازیں پڑھے، روزہ اور زکوٰۃ کرے، حج کا حکم دیا حج کرے، ان سے انسان بہت حد تک بچا ہوا رہتا ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا کام جو کریں گے ہم احتیاط کے لیے وہ یہ ہے تمام گناہ اور نافرمانی سے احتیاط کریں، اس لیے کہ معصیت، گناہ، نافرمانی انسان نے بے چینی اور نفسیاتی بیماریوں میں اس کو جو ہے ملوث کرتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر وہ گھر جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں، اپنے آپ کو اس سے بچائے، یاد رکھیں کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کریں، برے کاموں سے اجتناب کریں، غلط کاموں سے اجتناب کریں، معصیت اللہ کی جس سے ناراضگی آتی ہے، اللہ جس پر عذاب دیتا ہے، ان کاموں سے بچے رہیں، یہ دوسرا اسٹیپ۔ تیسرا جو کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور بالخصوص اس اسٹیپ کے اندر جس میں اللہ نے روکا ہے، ان کاموں سے بالخصوص رکیے جو کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر موسیقی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیقی انسان میں منافقت پیدا کرتی ہے، یہ موسیقی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی، یاد رکھیں۔ تو بالخصوص وہ گناہوں سے بچیے جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کو چھاڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے کم کر دیتے ہیں، اور وہ تصورات، وہ خیالات، وہ خواہشات اور وہ نفسانی بیماریوں ملوث کیا ان کو، اس سے پہلے کے زمانے نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی، وہ بے اطمینانی اور اضطراب زندگی کو جو ہے اوپر سے نیچے تہل، جس کو کہیں گے ہلچل مچا دی ان چیزوں نے۔ تو بالخصوص معصیت میں، گناہوں میں ان گناہ سے بچیے جو صرف گناہ نہیں ہے، ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے تو انسان جو ہے سب سے پہلے جو چیز کا حکم دیا وہ کرے، دوسرا جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکے، تیسری چیز جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے بالخصوص فجر کے بعد۔ قرآن کی تلاوت یاد رکھے جو انسان کرتا ہے انشاءاللہ عزیز وہ اکثر نفسیاتی بیماری اور روحانی بیماریوں سے بچا ہوا رہتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر کو تو ایسا بھولا ہم نے کہ قرآن جب کھلتا ہے کسی کے گھر میں تو کوئی پوچھتا ہے کون مرا، اس لیے کوئی مرا تو ہی کھلتا ہے نا، وہ تو پوچھنا پڑتا ہے کون مرا، وہ کہتے وہ فلاں آدمی مر گیا۔ تو ایسا مت کیجیے، قرآن زندوں کے لیے آیا تھا اور زندگی میں پڑھنے کو آیا تھا، مردے کے اوپر پڑھنے اور مردے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے یہ قرآن، یہ گائیڈ بک ہے یہ ہماری، اس کو بند کر کے مت رکھیے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، نہ صرف تلاوت کیجئے، معنی اور مفہوم کے ساتھ تفاسیر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یاد رکھیے، جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سے لوگوں کو دور رکھا ہے، یہ علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہیں، یہ جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کر رکھا کہ ان کو ناول پڑھنے دی، پکچر دیکھنے دیا، اشتہار پڑھنے دیا، اخبار پڑھنے دیا، کہانی اور قصے پڑھنے دی، لیکن کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کو ان کو جو روکتے اور یہ کہتے اس کو پڑھنے سے گمراہی آئیں گی۔ میں ایسے لوگوں سے اور ایسے علماء سو سے سوال کرتا ہوں، اگر اس سے گمراہی آئیں گی تو کون سی کتاب لا کے دوں گے جس سے میں ہدایت پاؤں؟ اگر یہ کتاب مجھے گمراہی دیتی ہے تو پھر تم کچھ لکھ کر لاؤ جو مجھے ہدایت یافتہ بنائے اور ہدایت کی طرف گامزن کرے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر یہ کتاب اتاری تھی وہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے تھے، اگر وہ اس کتاب کو تھام کر جو ہدایت یافتہ ہو سکتے تو میں مادرزاد ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوں، میں کیوں اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا؟ غیر مسلم اسلام قبول کریں اس کتاب کو پڑھ کر، کیوں پھر میں ایک مسلمان اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال میرا یہ ہے، اس سے دور رکھا گیا، یہ خود ایک لمبی سازش ہے کہ ایسے لوگ آئے اس امت میں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو دور رکھا، کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو بس اتنا ہی ان کو برداشت ہوتا ہے، اس کے آگے اگر ترجمے کی بات آئی فتنے اور فساد، جھگڑے، اور یہاں تک کہ قرآن کو پھاڑا بھی جاتا ہے مساجد میں، یہ قرآن تو نہیں پڑھا جائیں گا یہاں۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت اس کے معنی کے ساتھ، اس کو سمجھیے کتاب کیا چاہتی ہے ہم سے، ٹھیک۔ چوتھا کام جو کریں گے، صبح اور شام کی وہ دعائیں پڑھے جن دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو فلاں فلاں اور فلاں فائدے ہیں، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جن اور جادو اور آصف سے انسان بچتا ہے، ان سے فلاں فائدے ہوتے اور فلاں فائدے ہوتے ہیں۔ جیسا بالخصوص ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جو شخص ہر صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر گن کے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا، اس دن اس پہ جادو نہیں ہو سکتا، شیطان اور آصف اس کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ دن اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں جو سوتے وقت یہ پڑھ لے، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ لے اور سو جائے تو دو فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں، تو دن کی حفاظت اس کلمے سے، رات کی حفاظت اس آیت سے، ہو گیا آپ کا دن اور رات محفوظ۔ ان ذکر و اذکار کا اہتمام کریے، یہ سب روحانی اور نفسیاتی بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں۔ آئیے پانچواں طریقہ، اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد، پانچویں چیز یہ کہ ہم جو ہیں وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے اور جانے، مسجدوں میں داخل ہونے اور نکلنے، بازاروں میں داخل ہونے اور باہر آنے، بیت الخلاء میں جانے اور آنے، نیا لباس پہننے، لوگوں سے ملنے، لوگوں سے بات کرنے میں سکھائے، ان ذکر و اذکار کا اہتمام کرے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ دعا پڑھوں، بیت الخلاء داخل ہونے کی یہ دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی یہ دعا ہے، سواری سے اترنے کی یہ دعا ہے، نئے شہر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اپنے شہر میں واپس آنے کی یہ دعا ہے، یہ تمام چیزوں کا اہتمام کروں۔ ہم نے ان دعاؤں کو معمولی سمجھا ہے معلوم، اور ان دعاؤں کو چھوڑنے سے سب سے بڑا نقصان ہی ہے معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے جسم میں جانے کا۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ نے بات سن چکے ہیں، شیطان تو تاڑتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کب مجھے موقع دے یہ مومن، یہ انسان کی میں جس میں داخل ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح روانی کرتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کے رگوں کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان بھی دوڑتا ہے۔ اب آپ ایک انسان ذکر سے غافل ہے، صبح نماز پڑھی فجر کی تو اب ظہر پڑھ رہا ہے، کتنے گھنٹے کا ڈفرنس ہے دونوں کے بیچ میں، حالانکہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے، نہ سبحان اللہ بولتا ہے، نہ ماشاء اللہ بولتا ہے، نہ انشاء اللہ بولتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے یہ 5-7 گھنٹے کے لیے تو اپنا آدمی ہے، اس کے بعد اب جب ظہر کو جائیں گا دیکھا جائیں گا۔ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، سلام کیجئے، آداب کیجئے، معاملات کے اندر جو باتیں ہونا چاہیے دعائیں دیجئے، ایک دوسرے کو اللہ کا نام لیجئے، اسماء الحسنی اللہ کے اچھے اچھے نام پکاری، آنے اور جانے کی دعائیں، کھانے اور پینے کی دعائیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی دعائیں، سواری پہ سواروں نے اترنے کی دعائیں، شہروں میں آنے اور نکلنے کی دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کیجئے۔ اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں حسن المسلم، لیکن یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، یہ من مانی لوگوں نے جو ایجاد کردہ دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کے چکر میں جا کے اپنا ایمان مت برباد کیجیے۔ من مانے درود، من مانی دعائیں، من مانے طریقے، من مانے ذکر و اذکار، من مانی نمازیں، اور من مانا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے، جس کی فہرست گنائی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی کی درود ثابت ہے کہ یہ درود، یہ درود اور یہ درود پڑھا کرو۔ مستند کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعائیں، ذکر اور اذکار، یاد رکھیے یہ بڑا ضروری ہے، اور ان کی تعداد بھی گنتی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو۔ من مانی تعداد بھی نہیں مانیں گے کہ بھائی آیت الکرسی پڑھنا تو ثابت ہے، نہیں میں 3 بار پڑھوں گا سوتے وقت، 3 بار ثابت نہیں، ایک ہی بار ہے۔ من مانی تعدادیں بھی نہ بنائیں اس کی، ایک تو ثابت ہونا شرط، دوسرا اس کی تعداد یا کوئی گنتی ہو تو وہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हो। ठीक, इसके बाद जो काम करेंगे हम छठा, वो मासूर दुआएं जिनके जरिए हिफाजत की जाती है, जिसके जरिए रसूलुल्लाह ने अपनी हिफाजत की और दूसरों से कहा यह पढ़ा करो, इससे अल्लाह हिफाजत करता है, मासूर दुआएं कहते हैं इनको। वो कौन कौन सी दुआएं? बिलखसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था और आपके ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के ऊपर नमाज के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नाज जिसको मुअज्जतैन कहते हैं, ये पढ़ते हैं और उसको दम करते हैं। दम कहते हैं हाथ पर ऐसा फूकना कि थोड़ा थूक उड़े और रसूलुल्लाह उसको फिर चेहरे से लेकर उसका पीछे का हिस्सा और आगे से लेकर उसके पीछे तक करते, और ऐसा हर नमाज के बाद आप 3 बार करते। जबकि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरिश्ते करते थे, आप पे कोई नफसियाती और रूहानी मर्ज हावी नहीं हो सकता था, उसके बावजूद उम्मत को तालीम देने के लिए आप ये काम करते थे, तालीम तरबियत सिखाने के लिए कि देखो ऐसा किया करो। अब हमारे पास अगर कोई नमाज पढ़ ले तो यूं कर ले, बोलेंगे कहां से पुराना बुड्ढा उठ के आ गया, पता नहीं क्या कर रहा है। यही होता है हमारे पास जिक्र अस्कार इसकी, क्योंकि हम ये समझते जो चीज हमको नहीं मालूम वो शरीयत में ही नहीं। 3 मरतबा माँ आयशा रसूलुल्लाह हमेशा करते, ये पढ़ने के बाद इस तरह से करते, और बिलखुसूस सोते वक्त तो 3 बार ही जरूर करते, अगर नमाज के बाद ना भी करते तो सोते वक्त जो है 3 बार पढ़ते और 3ों बार यूं करके इस तरह से मलते, और जहां जहां हो सकता था वहां वो हाथ को लगाते। आज साइंस ये भी साबित कर रही है, एक थेरेपी होती है आपको अगर मालूम हो, उस थेरेपी में क्या होता है मालूम आपको? एक इंसान जो बीमार हो रहा था खाली उसको लेकर ऐसा मला जाता है दवाखाने में, डॉक्टर से यूं करता है, इधर मलता है, इधर फूक कर इधर मलता है, ये थेरेपी हो। शरीयत ने दे दिया फूको और मलो, उसको बता दिया ये है तरीका, जरूरत नहीं हमको किसी डॉक्टर को बताने की ये तरीका क्या, शरीयत ने बता दिया ये है, साइंस साबित करेंगे इसको धीरे धीरे, और आज कर भी चुकी है, थेरेपी होती है पूरी। आप नेट पे जाइए, मुख्तलिफ जो अल्टरनेट मेडिसिन है उसमें देखिए कि सिर्फ सहलाते हैं इससे वो कहते इलाज होता, और वाकई में इसके फायदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहलाया करते थे तकलीफ की जगह को अल्लाह का जिक्र करते हुए, तो हमारे पास तो सहलाना है इसका जिक्र भी मालूम, अब साइंस को तो वो तहकीक करके निकालना पड़ेगा कि वो जिक्र क्या है, हमारे पास तो मौजूद है वो चीजें। तो आज लोग तज्जिया करके आ रहे हैं, हमारे पास मौजूद है ना, क्यों आप चाहते हैं कि आप जो अपनी सरों को जो दीवारों पर टकरा कर फिर सर फोड़कर वापस आके सही चीज सीखे, जबकि मौजूद है। आपको डॉक्टर ये बात बोले तो आपको यकीन आएगा, रसूलुल्लाह ने बोले तो ठीक है देखा जाएगा बाद में करेंगे, डॉक्टर अगर कोई बोलते ये करो तो आप दौड़ पड़ेंगे, क्यों? अल्लाह के रसूल से ज्यादा क्या डॉक्टर की अहमियत है? ये ईमान का तकाजा याद रखिए कि जो रसूलुल्लाह ने किया बस वही है दुनिया और वही है दीन। तो आज साइंस साबित कर रही है इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नई चीजें नहीं है ये सब, आज आप जदीद दौर में इसको साबित भी कर सकते हैं अमाल को सब। आइए इसके बाद आप जो काम करेंगे वो ये है, इसी में कि जो दुआएं मासूर है उसके अंदर ये दुआ भी आप करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब किसी जिस्म के किसी आजा में तकलीफ होती तो उस आजा पर हाथ रखते और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ते, उस आजा पर हाथ रखते और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म देते। अभी कभी हमने किया कि भाई तकलीफ हो रही है कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ते उस पर रखकर, चाहे हाथ हो चाहे पेट हो, उसके बाद दवा कीजिए, मैं उससे रोक नहीं रहा हूं आप पहला, लेकिन शरीयत ने जो तरीका बताया उससे निकल शुरू कीजिए और फिर बहरहाल उसके बाद तिब और मेडिसिन और दवाओं की तरफ जाते रहिए। ठीक, इसी तरह बच्चे अगर हो तो उनकी हिफाजत के लिए ताकि वो नजर बद और शयातीन की से महफूज रहे, आप उनके ऊपर सूरह फलक सूरह नास पढ़कर दम कीजिए, ये मासूर दुआएं हैं, रसूलुल्लाह से साबित शुदा दुआएं हैं, दुआएं मासूर पढ़िए। इसी तरह जो है कोई भी काम जो आप करें, 7वां पॉइंट जो भी काम आप करें, ये बचने के तरीके सिखा रहा हूं, 7वां इसमें पॉइंट जो भी काम शुरू करे बिस्मिल्लाह से शुरू करे, ताकि हम शैतान से और ये नफ्सियाती बीमारी से बचे रहे। बिस्मिल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लेके खाइए, वरना क्या होता है, देखिए बिस्मिल्लाह मास्टर की है, कोई भी ताला कोई दुआ याद ना हो तो मास्टर दुआ बोलेंगे इसको, अगर कोई दुआ याद नहीं आ रही अब क्या करूं अभी, तो बिस्मिल्लाह बोल दीजिए, ये मास्टर दुआ है। नया लिबास पहनने की दुआ है नहीं याद है, मास्टर दुआ बिस्मिल्लाह दुआ, ये मास्टर है, ये मास्टर की ऐसा काम करती है, कुछ याद ना हो तो बिस्मिल्लाह तो है। तो हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से कीजिए, जब अल्लाह के नाम से काम शुरू होता है खैर बरकत और तमाम वो फायदे जो होना चाहिए वो होते हैं। जब अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं तो शैतान आकर फिर खड़ा हो जाता है और एक एक चीज से पैर रखता हूँ, हाथ रखता हूँ, छिपाता हूँ, तकलीफ देता हूँ, फेंकता हूँ, और आप परेशान बोलते हैं अब तो मैं पागल हो गया, ये काम नहीं हो सकता। आपने अल्लाह का नाम नहीं लिया तो ये होने ही वाला है आपके साथ। अक्सर लोग परेशान है अपने काम काज से, क्यों? दुकान खोली, गालियां देते हुए दुकान खोल रहे हैं, और कैसे चल रहा है बाजू वाले से पूछते हुए करें बिस्मिल्लाह, फिर दुकान का शटर उठा, दुकान बंद कर बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिन दरवाजों को बिस्मिल्लाह कहकर खोला और बंद नहीं किया जाता, बिल्कुल बंद नहीं किया था, तो शैतान चोर की मदद करता है चोरी करने में, लेकिन जिन दरवाजों को बंद करते अल्लाह का नाम लिया जाता है तो फिर चोर जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, शैतान की मदद उसको हासिल नहीं होती है। उस चोरों को शैतान बरगलाते मानो, आकर बोलता आज टीन हटावा है ऊपर से, शटर का एक लॉक ढीला है, ये डालता है बात, लेकिन आपने जब बिस्मिल्लाह कहकर ये काम किया तो अल्लाह की मदद होती है और शैतान मदद नहीं कर पाता है चोर की। याद रखिए, जब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते नहीं तो बरकत नहीं आती, इसलिए हम देख रहे लोग खाए चले जा रहे हैं, कुंटलों में खाना खाते लेकिन सेहत बनती नहीं है उनकी। बिस्मिल्लाह कहां पड़ा, बस आए खाना देखा टूट पड़े, खूब खा लिया, इतना खाया। और अजीब बात है इस उम्मत का अमला कि कहते हैं कि उंगली जब हलक में डाली जाए तो हाथ को लगना तो ये हुआ खाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान खाए तो पेट के तीन हिस्से करे, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाली रखे। जब ये उसूल नहीं अपनाया ना तो फिर लगे फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और क्या क्या बीमारी नहीं, ओबेसिटी, मोटापा, फला और फला और फला और फला। क्यों हुआ, सुन्नत थी। याद रखिए, जब बीमार होते फिर डॉक्टर बोलता देखो खाना ज्यादा मत खाओ, तीन की भूख लगी तो एक रोटी खाओ, एक गिलास पानी पियो और बाकी खाली रहने दो, थोड़ा पैदल भी चलो। शरीयत ने पहले बता दिया उसको, तो इसको छोड़कर गलत जगहों पर जाएंगे तो ये मसाल पैदा होंगे। बिस्मिल्लाह कहकर शुरू कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, सुन्नत तरीकों का अपनाएं। ठीक है, इसी तरह आठवां पॉइंट, ठीक है, ऐसे काम कीजिए, ऐसे नफली इबादतें कीजिए जिससे अल्लाह की रजा हासिल होती है। नफली इबादत ऐसा फर्ज नमाज के अलावा नफिल नमाजें, फर्ज वजू के अलावा नफिल रोजे, फर्ज जकात के अलावा नफिल सदकात, इसी तरह फर्ज फर्ज हज के बाद अपने नफिल उम्रे जिसको बोलेंगे, वो भी हज का ही किस्म है उम्रा भी, मतलब उसके बाद नफिल काम कीजिए, इजाफा कीजिए, इससे भी जो है हमारी हिफाजत होती है। और जो है इसी तरह नवा पॉइंट जो है कि बकसरत इस्तिग़फ़ार और दुआ कीजिए, बकसरत इस्तिग़फ़ार और दुआ, बकसरत अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे अपने गुनाहों से, क्योंकि गुनाह इंसान को बीमार करते हैं रूहानी और जिसम नफ्सियाती तौर से। बकसरत दुआ कीजिए, इसलिए कि जो गुनाह मुलविस इंसान होता है ना, वो ऐसा लगता होगा बड़ा खुश है लेकिन अंदर अंदर उसका दिल खाया जाता है, उसको रात में नींद बगैर गोलियों के नहीं आती है, उसको दिन का चैन सुकून इत्मीनान नहीं होता है, इसलिए दौड़ता और फिरता है। इसीलिए एक वाक्य आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुमसे पिछली कौम में एक इंसान था जिसने 99 खून किए थे, मुजरिम था लेकिन इत्मीनान नहीं था। मुजरिमों के इत्मीनान खिंच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो करे दीनदार इंसान हो, मुजरिम कैसा करेगा, वो मुजरिम कैसा होगा। ठीक, तो जो है बकसरत इस्तिग़फ़ार और दुआ, बकसरत इस्तिग़फ़ार और दुआ कि अपने गुनाहों की तौबा और अल्लाह से दुआ की इस बीमारी से मेरी अल्लाह हिफाजत कर, पनाह मांग, ये होने से पहले करना है। अल्लाह मेरी तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों से दुआ करते, अल्लाह इन बीमारियों के आने से पहले मेरी पनाह कर दे, मुझे बचा ले, मुझे इनसे दूर रख, तो दुआएं कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। अब ये तो वो था जो बीमारी ना हो बोलकर हम करेंगे, अब आइए चंद वो बातें जब बीमारी हो जाए तो हम क्या करें। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज हम रुकिया करेंगे जब हम बीमार हो जाएंगे। रुकिया, रुकिया कहते हैं अरबी जबान में, ये नफ्सियाती, जिस्मानी और रूहानी इलाज होता है जो अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत से साबित होता है, इसको कहते हैं रुकिया अरबी जबान में। क्या कहते हैं इसको, रुकिया, रे, काफ, ये और झटके वाला है रुकिया। इसका माना होता है कि अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत से साबित शुदा दुआएं जो जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों का इलाज होती है, इनको कहा जाता है रुकिया। तो अब अगर हम बीमार हो जाए तो रुकिया करें, रुकिया पढ़े। अब क्या वो बातें हैं जो इसमें हम पढ़ें और कौन सी दुआएं साबित शुदा है, तो इसकी तफसीलात याद रखिए। आपको दुआओं की हिस्नुल मुस्लिम एक बड़ी बेहतरीन किताब आती है, अल्लामा कहतानी की बहुत छोटी सी किताब है हिस्नुल मुस्लिम, मुसलमान का किला, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जबान में, उसको लीजिए। उसमें तमाम दुआएं उन्होंने लिख रखी है, क्या क्या पढ़ें सुबह और शाम जिक्र अस्कार में, क्योंकि इतना वक्त नहीं होगा मैं पूरी पढ़कर सुनाऊं और आपको बताऊं। ठीक, तो उसमें आप ले लीजिए, इंशाल्लाह आपको उसमें तफसीलात मिल जाएंगे। ठीक, अब शरई रुकिया ही क्यों, बहुत से लोग होते हैं जैसे बीमार होते हैं मौलाना के पास जाओ, मौलाना बोलते हैं कि मैं तो कुरान से इलाज करता हूं। ठीक है, क्या कुरान से इलाज है मौलाना आपका, कि वो बोलते नहीं क्या इलाज है, नहीं बस मैं करता हूं कुरान से। याद रखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शब्देबाज, काहिन, जादूगर होते हैं और जो दीन के नाम पर आपका इलाज करने के लिए आपका अकीदा और आपका हलाल माल बर्बाद कर देते हैं। एक साहब कह रहे कि भाई आप, मैं बड़ा परेशान हूं ज़हनी तौर से, क्या करूं। अब शरई रुखिया हमने छोड़ दिया, ये तरीका अपनाते नहीं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे जिनकी जिंदगी गुजर गई होंगी जिनको रुखिया क्या है मालूम नहीं होंगे अब तक। हालांकि बीमार कौन नहीं होता है, जब बीमार हो तो शरीयत बोलती रुखिया करो, हमको वही नहीं मालूम, इतना शरीयत से दूरी है हमारी आज। रुखिया कह रहे हो, शरीयत कह रही है कि भाई ये पढ़ो जो मैं बता रही हूँ तुमको, ये इलाज का तरीका है रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियों से तुमको बचना है, तो तुम्हें तो हम रुखिया, हमारे पास इसका कोई वजूद नहीं। जो कुछ है हम किसी के पास जाते हैं, कहता मैं कुरान और हदीस से इलाज करता हूँ, क्या इलाज है आपका, एक बड़बागल लाओ। बड़बागल की क्या जरूरत कुरान हदीस के इलाज में, दो उल्लू लेकर आओ, उल्टे पर की मुर्गियां लेकर आओ, नीले पीले हरे उदे अंडे लेकर आओ, फना लेकर आओ, सड़े हुए बैगन लेकर आओ और फना, ये इलाज है क्या? आपको लगता है अल्लाह के रसूल ये परिंदे पहले ही हराम है? मालूम ये परिंदे खाना हराम है जो मंगा रहा है, क्या इनकी कुर्बानी, इनसे कोई भी इस्तेमाल दुरुस्त होगा? ये शयातीन को खुश करने के लिए सब किया जाता है। तो शरई रुखिया के नाम से लोगों ने हमारे अकीदे बेच खाए हैं यहाँ दर्ज, और हमने खुद अपने अकीदे बेचे कि हमने इल्म हासिल नहीं किया इस दीन और शरीयत का। तो ये लोग आपको जो है कुरान हदीस के नाम पर इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, बल्कि पेपर में ऐड भी आते हैं, सास से झगड़ा, बीवी से तंग, पड़ोसी से परेशान, तिजारत में नुकसान, हमारे पास आइए। हाँ ऐड होते ही, इंग्लिश अखबारों में आ रहे, उर्दू अखबारों में आ रहे, मराठी अखबारों में आ रहे, ट्रेन में लगे हुए, बसों के पीछे लगे हुए, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। बस इंसान परेशान हुआ, अब उसको मुसलमान बिलखसूस कम से कम इस चक्कर में ना जाए, उसकी तो दीन ने हल दिया है, जिनके पास नहीं है वो जाए, बहरहाल हमारे पास तो हल है। मुसलमान की मिसाल तो ऐसी हो जाएंगी अगर दूसरों के पास भागे कि खुद घर में डॉक्टर और लोग दूसरों को जाकर बताएं, हमारे पास तो इलाज है, फिर हम भाग रहे हैं अरे घरों के पीछे कि भाई हमें बताओ हम परेशान हैं, और बस फिर वो आपकी अकीदे बर्बाद करता है और अपने आप को कुरान हदीस का जो है बड़ा माहिर और आलिम बताता है, लेकिन कभी बोलता नहीं है कि वो कुरान हदीस से क्या पढ़ रहा है, क्योंकि तो वो बोला तो उसकी तो मामला मालूम, पोल खुल जाएंगी मेरी, इसलिए कि फौरन लोग बोलेंगे कुरान हदीस का कौन सा हिस्सा है, या फिर पढ़ता भी होता थोड़ा सा अरबी, बाद में फिर बीच में अपने अल्फाज अदा करता है और अरबी में, या तो फिर ऐसी चीज़ें पढ़ता है जिससे शयातीन खुश होते हैं। तो याद रखिए इस मामले में अपने अकीदे को बचाई, शरई रुखिया इसलिए कि शरई रुखिया के फ़ायदे हैं, ये अमल करने से दुनिया और आखिरत में हमें फ़ायदा होगा। अगर इसके अलावा दूसरे तरीकों पे हम गए जो शरीयत से साबित ना हो, बिलखसूस जिसमें शिर्क और बिदत हो, खुराफात हो, तो याद रखिए दुनिया तो हाथ से जाएंगी, आखिरत भी हम अपनी इस दुनिया में बर्बाद कर बैठेंगे। ठीक है, तो शरई रुखिया हमें करना जो है इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि शरई रुखिया जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा जो है इसको अपनी ज़िंदगी में लागू किया। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अज़कार और वज़ाइफ़ लोगों कहते पढ़ने के लिए अगर वो बीमार हो जाते, इसी तरह लोगों के दरमियान हसद होती है, रसूलुल्लाह उससे बचने के लिए दुआएं बताते कि हसद से कैसे बचा जाए, इसी तरह अपने अंदर पाए जाने वाली बीमारियों का इलाज खुद रसूलुल्लाह अपने आप से करते। तो रुखिया की याद रखिए बड़े फायदे हैं, चाहे नजर बद लगी हो किसी को या कोई और किसी का मसला हो, याद रखिए वो जरूर रुखिया करे, मतलब शरई जो तरीका है झाड़फूक का उस तरीके को अपनाएं, मनमानी इस मामले में ना करें। अब आइए हम देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कौन सी चीजें बहरहाल इसमें साबित हैं। चंद बहरहाल मैं मिसालें रखूंगा, चूंकि इतना वक्त नहीं कि मैं तमाम मिसालें रखूं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नजर बद लग जाती तो उसका इलाज का आपने तरीका बताया कि अगर किसी शख्स की नजर किसी को लग जाए, और नजर बद का लगना हक है, याद रखी किसी को आपने देखा और अल्लाह की तारीफ ना की उस पर तो उसको नजर लग जाती है। ठीक है, हत्ता कि आपने फरमाया अगर पहाड़ के ऊपर भी पत्थर हो और कोई उसको नजर लगाए तो वो उस नजर की वजह से नजर बद से नीचे गिर के चूरा हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद के ताल्लुक से फरमाते हैं और कहते हैं कि नजर बद जो बरहक है, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत पा ले जाने वाली होती तो नजर बद ही होती। मुस्लिम की रिवायत, तकदीर पर अगर कोई चीज सबकत पाती तो नजर बद है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरी रिवायत के अंदर जो कि सही अल जामे की रिवायत, ने फरमाया अल्लाह की तकदीर पर वो तकदीर व फैसले के बाद सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लोग जिस चीज से मरेंगे वो नजर बद होंगी। लोगों ने कह दिया क्या खूबसूरत इंसान है और बुखार आके मर गया हो, और क्या अच्छा फला है और वो उसको फला हुआ बीमार हुआ और मर गया हो। तो अगर रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी उम्मत में तकदीर के बाद अल्लाह के फैसले के बाद अगर किसी चीज़ की वजह से लोग मरेंगे सबसे ज्यादा तो नजर बद की वजह से मरेंगे। हम जिक्र अज़कार करते नहीं, अगर हम ये कहते किसी की अच्छाई देखे माशाल्लाह तब कहाँ नजर बद लगे, लेकिन आपने कहा अरे बाप रे, अरे अम्मा रे, अरे कितना अच्छा है रे, और नजर बद लग गई और फौरन इंसान बीमार हुआ। रसूलुल्लाह के दौर में एक वाकया हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, वो अचानक अच्छे थे और कब कभी छूट गए बीमार, बुखार आ गया शदीद तेज। किसी ने रसूलुल्लाह उसे कहा है तो कहा अल्लाह के रसूल तो बीमार हो गया, कहा अभी तो अच्छा था, कहा लेकिन बीमार हो गया। रसूलुल्लाह उसके पास गए, कहा क्या हुआ, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं एक शख्स के पास मेरे शख्स घर में एक शख्स आया और मैं अपना लिबास बदल रहा था तो उस शख्स ने देखकर कहा कि जो है तुम्हारी जिल्द तो इतनी खूबसूरत है कुंवारी लड़कियों की भी नहीं होती, वो बड़े खूबसूरत थे सहाबी देखने दिखाने में। तो बस उसने कहकर चला गया और बस मुझे बुखार चढ़ गया। अल्लाह के रसूल ने उस शख्स को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र या जो है तुमने माशाल्लाह क्यों नहीं कहा जब इसको देखा, क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो, उसकी मौत तुम चाहते हो कि मर जाए, तो कहा अल्लाह के रसूल नहीं, तो कहा वजू करो। और उस शख्स को अल्लाह के रसूल ने वजू कराया और पानी एक टब में जमा किया, चूंकि मालूम था किसकी नजर लगी, और उसके बाद उस शख्स को जिसको नजर लगी थी उसको बिठाया और उसके सर से वो पानी डाला जो उसके वजू का पानी जमा किया गया था। ये है शरई इलाज नजर बद का। अब हमारे पास किसी को नजर लग जाए तो क्या करते हैं, शरई इलाज कहा, अब मालूम भी होगा था कि अनेक कराह आती है, कुल्ली करेंगे उसमें नाक का पानी, वो नहीं कर सकते, करहात करते हैं लोग, नहीं नहीं नहीं वजू में ये सब होगा, नाक में पानी लेंगे, कुल्ली करेंगे और पानी को जमा करके इसके सर पे डाला जाएगा जिसको नजर लगी है, और जब वो सहाबी किया गया वो अच्छे हो गए। अब इस चीज को हम तैयार नहीं है कबूल करने, इसलिए कि इसमें गंदगी शामिल है। अब आइए हम जो इलाज करते हैं वो क्या है, सबसे घटिया और गंदी चीज उठा के लाते घर की नजर लगी तो क्या, झाड़ू। मैं समझता हूँ नाक में पानी लेना और कुल्ली से ज्यादा गंदी है वो, और उसको लेकर आगे पीछे बताओ कुछ नम नम नम नम नम नम पलटो नम नम नम नम हो गई जाओ। वो गिलाजत को आप उसके पास घुमाकर और बीमारी में उसको मुलविस करेंगे उस झाड़ू से। और सुभान अल्लाह, इस जिस शरीयत का रब अल्लाह हो उसकी उम्मत झाड़ुओं से शफा तलब करे, इससे बदबख्त और बेखूब तो कोई नहीं हो सकता। जिसका रब अल्लाह हो जो शफा देने वाला, उससे बदबख्त कौम नहीं कोई जो झाड़ुओं से इलाज तलब करे, जबकि उसका नबी बता रहा हो तरीका क्या है, तुम ये लो। लेकिन हमारा मसला ये हो गया कि हमको बकरियां और भेड़ पसंद नहीं आती कोई तोहफे में, हम चाहते कुत्ता दो हमें तोहफे में। होता है ना कि बकरियां और भेड़ फायदा देती है, लेकिन एक पालने को उसके कुत्ता होता है संभालने को। अब इंसान को कहे कि भाई भेड़ ले जाओ बकरी ले जाओ नफा होगा, बोलता नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुत्ता बड़ा पसंद आ रहा है। एक बुरी चीज पसंद आती है हमको, अच्छाई मौजूद है जबकि, ये शरई इलाज है। और ना मालूम हो तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कीजिए, ये इलाज है नजर बद का। तो ये इलाज कीजिए नजर बद का, ठीक है। इसी तरह जो है इंसानों पर जिन्नात या इस किस्म की चीजें सवार हो जाती है, रुखिया करने से ये आसानी से उतर जाते हैं। याद रखिए इसकी तफसीलात का मौका नहीं, इसलिए कि जिन और जादू की हकीकत मेरा पूरा उनवान है, आप चाहे तो डीवीडी खरीद कर देख सकते हैं, उसके अंदर बतफसील मैंने उसका इलाज बताया, जादू कैसे होता है और उसका इलाज किस तरह से कराया जाए। आज मेरा मौजूद जादू से हटकर रहेगा इंशाल्लाह। तो ये जो रुखिया होता है, ये जिन और जादू और शयातीन आसेब इन किस्म की चीजों से अपने घर मकान बच्चों बड़ों और छोटों की हिफाजत के लिए भी काम आता है, ठीक है। इसी तरह जो है रुखिया जो है ये हमारे आमाल सालेह को भी बढ़ाता है, इसके करने से शरई एतबार से हमारी नेकियां भी तो बढ़ती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी भाइयों की मदद किया करो मुसीबत में, और बीमारी भी तो एक मुसीबत है, इसकी मदद किया करो उसमें इलाज करके शरई एतबार से, ये भी तरीका हमको जो है फायदा देता है। इसी तरह रुखिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और इजाजत दी, इसके दलाल मैं कुछ रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया और हुक्म दिया, इसके चंद दलाल रखता हूँ। आइए हम देखते हैं कि वहीं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी शिकायत होती, मर्ज होता, बीमारी होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़कर फूंकते। जब आपकी बीमारी ने शिद्दत पकड़ी, मतलब रसूलुल्लाह पढ़ते हाथ पे फूंक कर दम करते, लेकिन जब आपकी शिद्दत बीमारी में शिद्दत बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सके, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती और आप पर दम करती। ये कौन सी बीमारी थी रसूलुल्लाह की? बुखार था आपको। तो जहां रूहानी बीमारियों का इलाज है नफ्सियाती, वहीं जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी रुखिया मान लो। तो आप बुखार में दम कर सकते हैं किसी के ऊपर सूरह फलक सूरह नास, दवा लेते रहिए, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, वो तो चलता रहेगा, वो तो एक स्टेप आप जारी है, दुनियावी कोशिश तो करते रहेंगे आप, लेकिन शुरुआत यहां से होंगी दीनी कोशिश से। ये नहीं कि आप बोलेंगे नहीं भाई वो दवाई काफी बाकी कुछ, ये अव्वल है याद रखिए, उसके बाद वो सानी है इंशाल्लाह, इसकी बरकत से अल्लाह उसमें भी बरकत दे देंगे। लेकिन आप वही लेंगे तो फिर शायद बरकत मुश्किल है, या फिर हजारों लाखों रुपए यूं जाया करेंगे उसके बाद भी शफा याब नहीं होंगे, ठीक। इसी तरह जो एक रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे और कहते थे ला बासा बिर्रिका मा लम तकुन शिरकन, वो रुखिया पढ़ा करो जिसमें शिरक ना हो, ऐसी बातें दम किया करो जिसमें शिरकी अल्फाज ना हो, अच्छे अल्फाज हो, अल्लाह की हमद सना हो, तारीफ हो, उसके नाम उसमत सिफात हो। और खुद रसूलुल्लाह ने कई रुखिया बता दी हमको। इसी तरह एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी मुस्लिम की रिवायत है, ऊपर वाली मुस्लिम की रिवायत थी, तीसरी रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये भी मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता है तो जरूर फायदा पहुंचाए, मतलब उसका इलाज करे, अगर उसको पढ़ सकता है दम कर सकता है तो जरूर उस पर कर दे। इसी तरह चौथी एक रिवायत आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, कि एक लौंडी थी, एक गुलाम थी, रसूलुल्लाह ने देखा उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होता है कुछ लोग बीमारी से पीले पड़ते हैं, धब्बे आते हैं किस्म के, पीला पड़ चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा इसे नजर लगी है, इसका रुखिया से इलाज करो, इसे नजर लग गई बेचारी, इसको रुखिया से इलाज करो, पढ़कर दम करो इस पर, ठीक। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं वाकयात में खुद पढ़ा। इसी तरह माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, आप फरमाती मुझे नजर की झाड़ करने का हुक्म देते थे, किसी को अगर नजर लग जाए तो अल्लाह के रसूल जो है मुझे हुक्म देते कि इसकी झाड़ फूंक करो, मतलब इसको झाड़ फूंक, जो हदीस में अल्फाज आ रहे हैं जो तर्जुमा उर्दू में हो रहा है, इसका माना है पढ़कर फूको, वो झाड़ फूंक से झाड़ू मत ले लीजिए आप माना, उसका झाड़ फूंक से मारा है कि फूको दम करो सहलाओ, क्यों तो झाड़ का मतलब होता है सहलाना, साफ करना, हटाना, झाड़ू से चूंकि हम क्या करते हैं कचरे को हटाते हैं, झाड़ फूंक से मुराद उसके आंग पे सहलाओ, हाथ लगाओ और फूको उसको पढ़कर, ये माना है, ना कि आप झाड़ू लेकर नजर उतारे। तो जब किसी को नजर लगती तो रसूलुल्लाह मुझे हुक्म देते इसकी झाड़ फूंक करो, मतलब इसको फूको पढ़कर और दम करके हाथ लगाओ, ठीक। इसी तरह जिब्रील इस्लाम एक बार अल्लाह के रसूल के पास आकर अल्लाह के रसूल क्या आप बीमार है, तो कहा मैं बीमार हूं, तो जिब्रील इस्लाम ने अल्लाह के रसूल रुखिया किया, पढ़कर दम किया, शफा याब होने के लिए आप पर जो है आपने जिब्रील इस्लाम ने एक रुखिया पढ़कर दम किया। तो ये दलायल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखिया करते थे, उसका हुक्म दिया, बल्कि इसकी मशहूरियत थी, ये मशहूर और मारूफ और सुन्नत चीज़ है, याद रखें। तो रुखिया पहले मैंने आपको बता दिया किताब व सुन्नत से जो साबित हो उन चीजों का पढ़ना या दम करना रूहानी जिस्मानी और नफ्सियाती अमराज के लिए, इसको रुखिया कहा जाता है। ठीक है, आइए अब क्या रुखिया सिर्फ नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों के लिए, ये भी गलत फहमी लोगों को होती है। नहीं नहीं भाई, वो जो आप पढ़ते करते ना वो तो कोई साइकोलॉजिकल मर्ज है, रूहानी जिस्मों के लिए क्या? तो याद रखिए जिस्मानी बीमारियों के लिए भी रुखिया पढ़ा जाएगा, जिस्मानी अमराज के लिए भी रुखिया पढ़ा जाएगा और साथ में दवा भी ली जाएंगी, याद रखिए सिर्फ जहनी नहीं। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम देखते हैं, कुछ दलील लेते हैं। उससे पहले आइए कुरानी दलील ले लें कि कुरान में कहां कहां कहा कि कुरान जो है या जो रुखिया पढ़कर दम करना या कुरान खुद जो है शफा है जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के तालुक से। ठीक है, कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह फुसिलत सूरह नंबर जो है 41 आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता और कहता है कुल हुआ लिल्लज़ीन आमनु हुदा व शिफा। और अल्लाह कहता है और आप कह दीजिए नबी कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। क्या शिफा है? कुरान शिफा है। दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल फरमाता है जो मैंने अपने खुतबे में तिलावत की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 अल्लाह फरमाता है वनुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि बेशक हमने ये कुरान को जो नाजिल किया है ये मोमिनों के लिए सरासर शिफा है। याद रखिए इसके अंदर उलमा जो लिखते हैं वनुनज़िलु मिनल कुरानी, थोड़ा सा ग्रामेटिकल उलमा लिखते हैं मिनल कुरान में से कुछ चीजें शफा है, जबकि ऊपर वाली आयतें का कुरान शफा है। तो याद रखिए उलमा है लिखते हैं कि मुकम्मल कुरान रूहानी इलाज और नफ्सियाती इलाज है मुकम्मल कुरान, लेकिन कुरान में से कुछ ऐसी आयतें हैं जो जिस्मानी अमराज का भी इलाज, इसलिए कहा वनुनज़िलु मिनल कुरानी, कुरान में से कुछ चीजें ऐसी जो शफा है, जबकि सारा कुरान नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों का इलाज है, लेकिन कुछ मखसूस आयतें जिस्मानी इलाज भी मालूम है, इसलिए कहा मिनल कुरानी कुरान में से। तो कुरान जहां नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है वहां जिस्मानी बीमारियों का इलाज है, याद रखें। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहन नास क़द जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फी सुदूरी वहुदा व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है सूरह यूनुस नंबर 10 आयत नंबर 57 में और कहता है ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग है उसको दूर करने वाली है, अमराज को दिलों के रोग को और उसके उसके जो बुराइयों को दूर करने वाली है और इनके लिए शिफा और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ज़ादुल माद में लिखते हैं इसके ताल्लुक से, कहते हैं कि कुरान करीम तमाम कल्बी और जिस्मानी दुनियावी और उखरावी बीमारियों की शफा है। आगे लिखते हैं मगर हर शख्स को कुरान से शफा हासिल करने की तौफीक नहीं मिलती। अगर कोई बीमार कायदे से सच्चाई और ईमानदारी मुकम्मल कबूलियत और पुख्ता यकीन और शर्त की अदायगी के साथ इसके जरिए अपना इलाज करे तो बीमारी इस पर कभी गालिब नहीं आ सकती। मतलब एक इंसान पुख्ता यकीन ईमान के साथ अगर कुरान से इलाज करे और यकीन रखे कि इसमें शफा है तो फिर बीमारी उस पर गालिब कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन वो कहते हैं बहुत कम लोगों को नसीब होती है कुरान से शफा, इसलिए कि वो पुख्ता अकीदा ही नहीं हमारे पास। हम सब जगह बीमारी का इलाज करके थक कर बोलते हैं अब कुरान हदीस में देखेंगे, शुरुआत होना चाहिए अल्लाह किताब के रसूल की सुन्नत और फिर बाकी चीजों पर। आइए इसी तरह सुन्नत नबी से चंद दलाइल की, ये दो है दोनों के लिए जो है ये इलाज है और रुखिया रसूलुल्लाह ने किया और दोनों के इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप एक बार बीमार थे, जिब्रील अलैहि सलाम आए और ये जिस्मानी बीमारी थी आप, क्योंकि तो आप नफ्सियाती और रूहानी बीमारी के शिकार नहीं होते थे, आप नबी थे अल्लाह। नफ्सियाती बीमारी थी जिब्रील अलैहि सलाम और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुमको तकलीफ है? आपने पूछा जिब्रील अलैहि सलाम, मुस्लिम की रिवायत है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ मुझे तकलीफ है। तो जिब्रील अलैहि सलाम ने एक दुआ पढ़कर दम किया और उसका माना यह है हर चीज की तकलीफ से अल्लाह का नाम लेकर आपको रुखिया करता हूँ, हर नफ्स की बुराई और हसद करने वाली आंख से अल्लाह आपको शिफा दे, अल्लाह के नाम से आप पर रुखिया करता हूँ। जिब्रील अलैहि सलाम ने रुखिया किया। और अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं हसद हर इंसान के अंदर होती है, याद रखिए हर इंसान दूसरे से जलता है, इतना है कि शराफतदार इंसान उसको छुपाता है और कमीना इंसान उसका इजहार करता है। शराफत वाला इंसान बताता नहीं अपनी हसद को, वो दबाने की कोशिश करता है अपनी नफ्स को, लेकिन हसद हर फितरत में, मेरी और आपकी सबकी फितरत में, तो अब कौन हसद नहीं करता है मुझसे और आपसे? तो जिब्रील इस्लाम ने दुआ की रसूलुल्लाह से लोग हसद करें जिससे आप बीमार हो गए थे। ठीक, तो ये आपने दम किया। इसी तरह हम देखते हैं मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उनकी एक रिवायत है कि हम में जिसे कोई शिकायत होती आप इस पर दायां हाथ रखकर दम करते, जब किसी पर शिकायत होती को मर्ज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हाथ रखते और हम पर रुखिया करते दम करते। इसी तरह जो है हदीस में आता है उस्मान बिन अबिल आस अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इस्लाम लाने के बाद बराबर इनके जिस्म में जो है दर्द रहता है। इस्लाम जब से वो लाए थे हमेशा मुसलसल तकलीफ होती है, शायद किसी ने जादू कर दिया या तकलीफ देने के लिए किया था, तो कहा मुझे तकलीफ रहती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना हाथ जिस्म के दर्द की जगह पर रख और बिस्मिल्लाह 3 बार पढ़, तो उनका दर्द उससे जाता रहा। लेकिन ये कब होने वाला है मालूम आपको? पुख्ता यकीन के साथ जब काम हो। आप बोलेंगे ठीक है करके देख लेते हैं, फिर फायदा नहीं होगा, फिर फायदा नहीं होगा। नफसियाती तौर से आप पहले टूट चुके हैं, तो वो अकीदा रखते हुए कि अल्लाह ने इसमें शफा रखी है, रसूलुल्लाह ने जब बयान कर दिया तो इससे सच्चा इंसान दुनिया में नहीं है, इसमें इंशाल्लाह मेरी शफा होंगी, और आप उसको रखिए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान जो है हमारी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि अल्लाह के रसूल जहरीली चीजों सांप और बिच्छू के झाड़ फूंक के लिए भी रुकिया इस्तेमाल करते थे। सिर्फ रूहानी नहीं, नफसियाती नहीं, जिस्मानी मर्दों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। और इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद एक वाकया आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिच्छू ने डंक मार दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा अल्लाह लानत करे इस बिच्छू पर, ये ना अंबियाओं को छोड़ते हैं न गैर अंबियाओं को छोड़ते हैं। क्या फरमाया कि लानत करे अल्लाह इस बिच्छू पर, रसूल नमाज में काटा उस कि ये बिच्छू अजीब है, ये ना अंबियाओं को छोड़ते हैं ना गैर अंबियाओं को, सबको काटते हैं। और रसूलुल्लाह ने क्या किया, फिर हुक्म दिया और पानी लाया गया जिसमें नमक मिलाया गया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर डाला और साथ में सूरह इखलास आप पढ़ते गए और दर्द आपका धीरे धीरे धीरे खत्म होता गया। तो जहां आपने देखी नमक मंगाया और पानी मंगाया दुनियावी तरीका, साथ में रुखिया करते गए, सूरह इखलास पढ़ते गए मुकम्मल। हम लोग क्या करते हैं, मुकम्मल तौर से कुछ काट लिया, कोई जहर चढ़ गया, पॉइजन हो गया, फूड पॉइजनिंग हुई, बीमार हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सबसे पहले दवाखाने भागो, वहीं सब कुछ हो सकता है, बाकी कोई इलाज करने वाला नहीं। सबसे पहले अल्लाह से मदद चाहते, सूरह फलक सूरह नास पढ़कर दम करते। इसी तरह अगर बिलखसूस ये हो कि किसी को बिच्छू या किसी सांप ने काट लिया, दवाखाने जाने तक ये इलाज कर सकते हैं, ये सब हमने मुकम्मल छोड़ दिया। मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वाकया बुखारी की हदीस है कि सहाबा एक मुकाम पर रुके थे, वहां जो है एक शख्स था जिसको बिच्छू ने काट लिया या एक रिवायत में सांप ने काट लिया। वो शख्स आर कहा तुम में से कोई है जो पड़े झाड़ फूक करे? एक साहबी ने कहा मैं करूंगा, और उसके साथ गए और उन्होंने उस पर सूरह फातिहा दम कर कर पढ़ी, इसलिए सूरह फातिहा को सूरतुर रुकिया कहा जाता है, इलाज करने वाली सूरत। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर उस आदमी पर दम किया जिसको जहर चढ़ा था, और साथ में उसका जो जहां उस बिच्छू और सांप ने काटा था वहां कट्स लगाए, वहां जो है ब्लेड जो है किसी चीज से काटा, और उस जमाने में तरीका था जहर निकालने का, मुंह से खींच कर थूकते। सूरह फातिहा आपने पढ़ी, फिर एक बार खींच कर थूका, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर एक बार खींच के थूका, ऐसा 7 बार आपने किया और उसका जहर उतर गया। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कीजिए अपने जिंदगी, इसलिए कि ये वो आदमी कर सकता है जिसको माहिर हो इस फन का, जो जहर किस तरह निकालते हैं। पहले जमाने में गाँव में लोग, आजकल इतने दवा इंजेक्शन है, जहर ऐसी इस तरह निकाला जाता, तो उसके लिए तरीका बता दिया। हो सकता है आज हम गाँव में ना हो, लेकिन कभी जंगल जाना और ये मसला आ जाए पेश, ठीक, तो बहरहाल आप ये कर सकते हैं, बिच्छू काट ले कुछ तो नमक डालिए और पानी के अंदर ही आप कर सकते हैं। फिर दवा के लिए आप बिल्कुल जाइए, शरीयत मना नहीं कर रही आपको दवा से। रसूलुल्लाह का खुद नमक मिलाना पानी में और पैर उसमें डालना, ये खुद वही एक वजाहत है कि इलाज भी कर रहे थे आप दुनियावी, और जो है साथ में सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ते जा रहे थे, ठीक। तो हमको दोनों ही चीजों को जो है अपनाना है, ठीक। और ना सिर्फ जो है हमें रुखिया पर एतमाद करना है, बल्कि जहां रुखिया पर हम अकीदा और एतमाद करेंगे, साथ में दुनियावी चीजों को भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा शफा 3 चीजों में है। क्या फरमाया आपने? शफा 3 चीजों, मुस्नद अहमद की रिवायत। पहला फरमाया शहद में शफा है। दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पछने लगवाने में शफा है। पछने जो होता है एक तरीका होता है अरबों में, तो आज ही बहरहाल होता है कि एक ब्लेड लेकर जो है जिस्म के वो हिस्से पे जहाँ तकलीफ होती है वहाँ कट्स लगाए जाते हैं, उसको काटा जाता है। पछने बोलते ही बहरहाल जिसको ना मालूम हो कोशिश ना करें, वो एक माहिर होते हैं लोग उसके। उमूमन हिंदुस्तान में चीज़ नहीं होती, लेकिन आप अरब ममालिक में जाएंगे तो बहुत आम है। लोग जो उम्रा करते देखिए आप पीछे हज करते पछने लगवाते हैं। आजकल तो अच्छे आलों से किया जाता, उस जमाने में ब्लेड से काटते और उसके बाद खून को मुंह से खींचकर थूका जाता, वो खराब खून होता जिसके जमने से जिसमें तकलीफ, इसको बोलते पछने लगवाना। तो पछने लगवाना खुद एक किस्म की सर्जरी की एक टाइप है, या ब्लड को खराब निकालने का तरीका है। तो यहाँ आप क्या फरमा रहे, शहद में शफा है मतलब दुनियावी इलाज करो, पछने लगवाने में शफा है मतलब आप सर्जरी ये कर सकते बहालत जरूरत पहले। लेकिन क्या करेंगे आप, सबसे पहले रुखिया से शुरू करके ये सब करने के बाद, ये नहीं रुखिया करने के बाद ये सब करते रहे इंशाल्लाह अल्लाह शफा। और तीसरा फरमाया आंख से दागने में मेरी उम्मत को शफा है, आंख से दागना इसमें भी शफा है। लेकिन फरमाया मैं लेकिन आंख से दागने को तुम्हारे लिए मना करता हूं। तो खामोखा की अगर कोई शख्स को आम बीमारी ना हो या ऐसी बीमारी ना हो कि आगे उसका इलाज है, आंख से इलाज नहीं करना चाहिए, आंख के चटके से या करंट से नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि इसके सिवा कोई तरीका ना हो, याद रखें ना हो तो उस शक्ल में इजाजत है। तो कहा 3 चीजों में शफा है मेरे इस इंसानों को, एक शहद, एक पछने लगवाना, और तीसरा आग में दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को इससे मना करता हूँ, सिवाय खास हालत की मजबूरी में आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रसूलुल्लाह ने देखिए इजाजत दे दी कि आप दवा लीजिए, मेडिसिन लीजिए, ऑपरेशन कराइए, सर्जरीज कराइए, आपको जरूरत है तो जो करना है कीजिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होंगी? अल्लाह के कलाम से, उसके रसूल के हदीस से, और उसके बाद आप जो करना चाहें, इसके साथ जड़ी बूटियां और जो जो करना चाहें, रुखिया के साथ जो जो दुनियावी आप चीजें करना चाहें कीजिए, लेकिन सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे भागेंगे तो सिर्फ भागते रहेंगे, कभी उसमें इलाज होने वाला नहीं, याद रखिए। ठीक है, अब इसी तरह लोग सवाल करते हैं जब रुखिया की बात आती है पढ़ने पढ़ाने की, इसका फायदा कब होगा, इसका फायदा कब? मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार है और मैं उससे कहता हूं देखो रुखिया करो, अब वो क्या करता है? पहले तो वो अकीदा नहीं रखता है जो होना चाहिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास पढ़ के दम कर दिया, देखो क्या फायदा हो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं कितने सालों से आप उस बीमारी का इलाज कर रहे थे? बोलेंगे 5 साल से कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है 2 मिनट में पढ़ते ही अमल हो जाएगा? आपने 10 दवाखाने बदले, 20 जगह आप गए, हजारों लाखों रुपए आज खर्च करके आप बैठे हैं और आपको लगता है 1 सूरह फलक सूरह नास पढ़ने से इलाज हो जाएगा? 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, जिंदगी भर पढ़िए, ये थोड़ी है माना कि भाई मैंने ये पढ़ लिया मतलब दुनिया में इलाज कराऊंगा उसमें फायदा ना हो तो चलेगा, लेकिन जब दीन का मामला है तो बस पढ़ते ही हो जाना मेरा इलाज, ये कौन सा तरीका हुआ? सब्र करना पड़ेगा, अल्लाह की आजमाइश हो सकती, तकदीर भी तो कोई चीज है कि अल्लाह ने लिख छोड़ा हुआ मोमिन को कि इसको आजमाऊंगा इस मामले में। हमारा मामला दीन में ऐसे ही रहता है, नहीं तुमने मुझे बोले तो ना सूरह फातिहा पढ़ो, वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो मेरा ये सवाल है तुम कितने दिन डॉक्टर के पास जा रहे हो? 1 साल से, क्या फायदा हो तुमको अब तक? और मैं हंसू तुम पर तो बोलेंगे देखो बीमार पे हंस रहे हैं। तो मैं आपको शरई तरीका बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है करते कोई जादू की छड़ी तो नहीं, यूं करा और इलाज हो गया उस शख्स का। तो लोग अमूमन ये करते हैं कि बस इलाज हुआ नहीं शुरू तो बस इसका फायदा कब होगा? अरे भाई सब्र करो, 1 दिन नहीं 10 दिन करो उसको इलाज, 10 दिन नहीं उसका मामूल बना लो हर दिन आड़ करने का। ये नहीं कि तुम 1 दिन पूछोगे, तुमने दवा शुरू की इतने जमाने से, रुखिया किया नहीं, अब शुरू करो रुखिया से, धीरे धीरे अल्लाह शफा देगा। तो बहुत से लोग ये होते हैं कि बस रुखिया कब असर करेगा कब, याद रखिए अब 2 चीजें। अगर मैं आपसे ये कहूं या आप मुझसे कहें कि देखिए भाई हमारे इलाके में बड़े गुंडे चोर उचक्के आ रहे हैं, या दुश्मन जो है मेरे, मैं बॉर्डर पे रहता हूं, मेरे सामने दुश्मन है मेरा और वो कभी मुझ पर हमला कर सकता है, और मैं आपसे कहूं कि ठीक है दुश्मन से लड़ना है ये हथियार लो, दुश्मन से लड़ना है ये हथियार या औजार लो, जाओ उससे लड़ो। अब जब दुश्मन आया तो या तो आपका हाथ कमजोर है जो औजार को उठा नहीं सकता, या तो आपका हाथ कमजोर है औजार नहीं उठा सकता, या खुद जो औजार है वो कमजोर है आप चला नहीं सकते, या तो आपको इल्म नहीं औजार कैसे चलाया जाए, या तो आप बोलते मेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं कि मैं औजार को उठाऊं। तो इसमें औजार की क्या गलती है? आपके हाथ में ताकत नहीं तो औजार की क्या गलती है, और आप उसको चलाना नहीं जानते तो औजार की क्या गलती है? गलती तो आपकी है ना, उसकी कहां है? मैंने आपको एक हथियार दिया कि अपने नफ्स के बचाव के लिए इस्तेमाल करो, आप बोलेंगे मेरे से उठता नहीं वो, तो इसे मेरी क्या गलती है? आप बोलेंगे जो हमें को चलाना नहीं आता तो मेरी क्या गलती है उसमें? गलती आपकी, क्यों सीखा नहीं आपने वो चीज? तो रुखिया भी जो है हमको अल्लाह पर तवक्कुल और मुकम्मल भरोसा रखते हुए करना है। अब आप बोलेंगे जान दो सब कर रहे तो ये भी कर लो, इसमें शफा नहीं है फिर, याद इसमें शफा नहीं मिलती है फिर। चलो सब कर रहे तो ये भी कर लो, चलो सब हो रहा तो ये भी कर लो, सब जगह घूम के अगर तो यहां भी देख लेंगे क्या होता है, फिर तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, याद कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इलाज कब होगा, शफा कब मिलेंगी? जब मुकम्मल अल्लाह पर एतमाद करेंगे, भरोसा रखा जाएगा, साथ में दुनियावी अच्छे माहिर और मशहूर माहरीन डॉक्टरों से दवा भी ली जाएंगी और रुखिया भी किया जाएगा इंशाल्लाह अजीज। करते रहिए उसको, आज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल भर नहीं, आपको कभी ना कभी शौक, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि अगर लव अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु ख़ाशियन मुतसद्दियन मिन ख़शयतिल्लाह, कि अगर हम इस पहाड़ को तुम देखते, अगर हम पहाड़ पर उतार देते इस कुरान को, हम इस पहाड़ पर उतार देते तुम देखते ये पहाड़ अल्लाह की ख़शियत से रेजा रेजा हो जाता। तो जब पहाड़ अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये जिस्म और ये बीमारी क्या बर्दाश्त करेंगे उसको, वक्त लेकिन लगेगा उसको। अल्लाह आजमा रहा हूँ आपको कि देखता हूँ ये रुखिया कितने दिन कर पाता है, चलो इसको आजमाओ। ये कह रहा ना कि इसमें शफा है, चलो देखते हैं इसको कितने दिन करता, कैसा नहीं 2-3 दिन करके फिर बोलता चलो जादूगरों को और काहिनों के पास, चुभदेबाजों के पास, और जो गैर शरई रुखिया पढ़ते हैं, ये आजमाइश भी हो सकती है। तो आप पढ़ते रहिए और इसको कोशिश करते रहिए। ठीक, अब जब रुखिया पढ़ेंगे तो चंद चीजें आप जहन में रखेंगे, जब रुखिया आप पढ़ेंगे तो वो कैसा हो। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखिए, जो चीजें आप याद रखेंगे, रुखिया अल्लाह ताला के कलाम या इसके अस्मा व सिफात इसके अंदर हो, ये ना हो कि आप मनमाने चीजें जैसा लोगों ने बना लिया। रुखिया क्या हो, सबसे पहली चीज कि अल्लाह का कलाम और इसकी सिफात और दुआएं मासूरा से आप करेंगे। दूसरा ये कि ऐसे कलमात पढ़ेंगे जिनका माना मालूम हो और जिसमें शिर्क ना हो। तीसरा कि रुखिया करने वाला एतिकाद रखे कि ये बजात खुद फायदा नहीं दे सकता बल्कि अल्लाह ताला इसमें तासीर डालेगा। रुखिया खुद बजाते अपने आप को फायदा नहीं दे सकता, दवा अपनी जात से फायदा नहीं देती है, वो अल्लाह जो तासीर देता है। रुखिया नहीं, मैं पढ़ लूंगा तो नहीं, अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा है तो फिर इलाज हो जाएगा, नहीं लिखा है तो मेरा काम तो पढ़ना है और मैं इसको इलाज करता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा। तीसरी चौथी चीज ये कि रुखिया किसी हराम या बिदती शक्ल में ना हो, कोई हराम काम ना करे उसमें आप, कोई बिदती काम ना करे। इसी तरह जो पांचवी चीज है, रुखिया करने वाला कोई जादूगर काहिन या जो शब्देबाज से काम ना कराए, वरना आप एक जादूगर को बोलेंगे मेरे पे अच्छा पढ़ो तो उसके पढ़ने से आपको फायदा, इसलिए कि वो खुद अकीदे से खराब है। ठीक है, इसी तरह छठी चीज जो याद रखेंगे, रुखिया किसी हराम इबारत या हराम जो है इशारात पर मुश्तमिल ना हो, किसी हराम चीज हराम इबारत इशारात पर नहीं हो, इसलिए कि हराम चीज में अल्लाह ने शफा नहीं रखी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हराम चीज में अल्लाह ने शफा नहीं रखी। ठीक है, तो ये चंद शरायत को आप इसको इसमें महलूज रहे। इसी तरह जो है अब क्या अलामतें हैं जिससे मुझे पता चले कि वाकई में मैं नफ्सियाती तौर से बीमार हूं। ये मैं अलामतें बयान कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए अलामतें बयान नहीं कर रहा हूं कि आप शक में पड़ जाए। मैं तो अब तक आप खुश आए थे, मैंने अलामतें बयान की और आप जाते वक्त बिल्कुल मलूल होकर जा रहे, मेरे में सब है ये। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये होता है तो आप इलाज कराइए, शरीयत उसका इलाज दे रही है, ताकि आप जो है जिस्मानी तौर से तंदुरुस्त है और नफसियाती और रूहानी तौर से भी तंदुरुस्त है। आइए चंद अलामतें जो ऐसे शख्स में होती है जो रूहानी तौर से बीमार होता है वो क्या है। पहली देखिए, अल्लाह के जिक्र और उसकी इताअत से एराज करता है। आप बोली नमाज पढ़ो तो मेरे से नहीं होती, रोजा रखो तो अपने से नहीं जमता, कुरान पढ़ो तो भाग जाता निकल कर, तो वो क्या करता है अल्लाह के जिक्र से एराज करता है, इताअत नहीं करता अल्लाह और उसके रसूल की, बिलखसूस नमाज और कुरान से दूरी इख्तियार करता है। आप उसके बाद नमाज पढ़ेंगे तो भाग जाएगा, कुरान पढ़ेंगे तो आपका मुंह देखना पसंद नहीं करेगा फिर, तो समझ जाइए नफसियाती तौर से मर्ज है, या तो जिन या आसेब है या ये तकलीफ में, इसलिए कि अल्लाह कलाम इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कि दायमी सरदर्द जिसको हो या जिस्म के कोई एक आजे में दायमी तकलीफ होती है, जिसका आपने दुनियावी तमाम इलाज करवा लिए उसके बाद भी वो उसमें शफा नहीं हो रही है। क्या कह रहा हूं मैं फिर सुनिए, ये नहीं कि आज हो गया तो आप बोलेंगे देखो उन्होंने बोले आज हो गया मेरे सर में दर्द, दायमी सर दर्द या दायमी जिस्म के कोई आजा में दर्द जिसकी तमाम तर इलाज के बाद भी दुनियावी शफा नहीं हुई, तो समझ जाइए यहाँ रुकिया की जरूरत है आपको, दवा की नहीं बल्कि यहाँ इस दुआ की जरूरत। ठीक, इसी तरह सख्त गुस्से की हालत कि इंसान अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल न रख पाए, ये इंसान को बहुत जरूरत है कि जिक्र अस्कार करे, सख्त गुस्से की जिसमें आदमी पागल हो जाता है, ये भी जो है नफसियाती कमजोर इंसान है। इसलिए कि रसूल फरमाते हैं मजबूत और ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्से पर काबू करे, यानी कि जो पछाड़ दे किसी को पकड़ कर, उससे भी काबू करना ये ताकतवर और कवी इंसान की पहचान है। इसी तरह जो है चौथे जहनी इंतशार, आज जहनी इंतशार के इतने लोग हैं कि जिससे कोई इंतहा नहीं। जहनी इंतशार क्या है कि मोमिन अपने डिसीजन तय नहीं कर पाता, ये करूं या ये करूं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, ये कराए नहीं, या फिर जहनी इंतशार की मिसाल है कि कोई काम कर लिया ये सोचता नहीं करा, या किसी काम को बार बार करके इत्मीनान हासिल करता कि हुआ क्या। जहनी इंतशार मिसाल के तौर पर ये माइक मुझे बंद करना है, बंद हो गया ना 3, 4, 5, 6, उसको इत्मीनान नहीं होता, जहनी इंतशार ये बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ, ये बंद, और फिर थोड़ी दूर जाके आएंगे फिर उसको बंद करते खड़े रहेंगे क्यों तो बंद नहीं हुआ, ये जहनी इंतशार। ऐसी बीमारी में अक्सर लोग मुलविस कि एक बार हाथ धोएंगे इत्मीनान नहीं होगा, धोते रहेंगे कंटिन्यू, जहनी इंतशार, उनको इत्मीनान नहीं होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मैं मुतमईन हो गया हूं, या किसी कपड़े को पहनेंगे सोचेंगे नहीं खराब है इसको उतार दो इस पर गंदगी है, फिर पहनेंगे नहीं खराब है इस पर गंदगी, खामोखा जहनी इंतशार। नमाजें पढ़ेंगे तो शकूक में, नमाज हुई नहीं हुई, चार पढ़ा या तीन पढ़ा, चार पढ़ा या तीन, हर नमाज को शक में, वजू किया तो वजू हुआ नहीं हुआ, वजू हुआ नहीं हुआ, गुस्ल किया तो लगता गुस्ल हुआ नहीं, जहनी इंतशार। अक्सर लोग इस बीमारी में मुलविस होते हैं, जरूरी है कि फिर आप जिक्र अस्कार में बहुत एहतमाम करें, जहनी इंतशार है, आपको शैतान टिकने नहीं दे रहा है। मोमिन चूंकि अगर जहनी तौर से स्टेबल होगा तो अच्छे कारनामे अंजाम देगा ना, तो उसको इंतशार में डालो, अरे तेरी इबादत ही नहीं हुई, तेरा रोजा ही नहीं हो रहा, तेरी वजू ही नहीं होता, तेरा तहारत ही हासिल नहीं होती, और इस मामले में से कई मामला जिंदगी के बिगड़ जाते हैं, जहनी इंतशार। ठीक है, इसी तरह पांचवी चीज गैर फितरी तौर पर कसरत निसियान, गैर फितरी तौर पर भूल, मतलब एक आदमी आमतौर से भूलता नहीं था लेकिन अचानक भूल, ये भूल गया और वो भूल गया, ये मतलब गैर फितरी, फितरी तौर से तो भूल होती है, किसी इंसान को 100 काम दो तो 10 भूल जाएंगे, गैर फितरी भूल की एक आदमी माना जाता है कि अपने अपने बोलने में अपने जहानत में होशियार है और अचानक भूल की उस पर बीमारी तारी, निसियान कहते हैं इसको, इसी से लफ्ज इंसान आता है कि तो आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे कि वहां नहीं जाना है खाने को और वो फल खा लिया, उसी से लफ्ज इंसान, इंस भूलने वाला, निसियान की बीमारी, भूल जाता है गैर मामूली तौर पर, कभी कभार होना अलग बात है। इसी तरह छठी चीज सख्त काहली के साथ पूरे जिस्म में थकावट महसूस करना दिन और रात, सख्त काहली, ये काम करो नहीं होता, वो काम करो नहीं जमता, यहां जाओ नहीं होता, सख्त जिस्मानी दर्द और काहली और सुस्ती, ये भी इंसान जो है जिक्र अस्कार में अहतमाम करे, बिलखुसूस अपना इलाज करवाए। इसी तरह सातवां, रात में नींद उचाट हो जाना और नींद नहीं आना, कुछ लोगों को होता रात में नींद नहीं आती, ये भी याद रखिए नफ्सियाती परेशानी की अलामत है कि इंसान रात में ना सोए, इसलिए कि अल्लाह ने फितरी तौर से इंसान को रात में सोने वाला बनाया। कितना भी जागने वाला इंसान हो रात में उसको नींद आती ही है, फितरी तौर से अल्लाह ने रात को इत्मीनान और सुकून के लिए बनाया। इसी तरह सातवीं चीज, हमेशा गम और इस्तराब और तंग हाली में रहना, हमेशा गम, कुछ हुआ खुशी भी तो गम लग रहा, हमेशा और हमेशा परेशानी की हालत में इस्तराब, कोई चीज़ में इत्मीनान नहीं मिल रहा, बस परेशान, ये कर लिया भी तो मुतमइन नहीं, वो कर लिया भी तो मैं मुतमइन नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरह नवी चीज़, बिला जो है सबब रोना या हंसना, बिला सबब कोई वजह नहीं, और हंस रहा आदमी को वजह नहीं रो रहा, ये भी अलामत है जहनी बीमारी की, को बीमार है जहनी इतवा। इसी तरह दसवा, डर और खौफ, हमेशा डर और खौफ में रहना। कुछ लोग इतने डर और खौफ में रहते हैं, यहाँ गए तो ये हो जाएगा, वहाँ गया तो हो जाएगा, निकला तो मर जाऊंगा, गाड़ी चलाते हुए, हत्ता कि वो टू व्हीलर भी नहीं चलाते, कहते गाड़ी चलाऊंगा शायद मर जाऊंगा, खौफ हर चीज़ का खौफ। ठीक है, तो ये भी इसी तरह जो है ज्यादा जो है शर्माना और लोगों से दूरी रहना और इंतहा पसंद रहना, किसी से बात ही नहीं, कोई बात नहीं और इंतहा पसंद, दूर इंसानों से दूरी इख्तियार करना और अलग अपनी जो है एक अलग मस्कन बना के अलग रहना, ये भी एक अलामत है। इसी तरह जो है घर में या अहल आयाल के साथ बैठने को नापसंद करना या इनके साथ सख्ती से पेश आना जबकि दूसरों के साथ नरमी से पेश आता है, अहल आयाल को बुरा भला कहता है लेकिन बाहर नर्म रहता है, इनके साथ अच्छा मामला नहीं करता दूसरों से अच्छा मामला करता है, और जब भी घर वाला को नजदीकी दिखा उसको नफरत होती है जबकि दूसरों से मोहब्बत करता है, या अचानक मोहब्बत ही नफरत में तब्दील हो गई, अचानक नफरत ही मोहब्बत में तब्दील हो गई, तो याद रखिए इस शख्स को भी इसकी जरूरत है। इसी तरह इंसान का जो है सलबी जो है तगैरात में पड़ा रहना जबकि कामयाबी और इस्तेखरार इसका शैबा था, मतलब एक इंसान जो हमेशा सक्सेसफुल था, कामयाब था, अच्छा था, अचानक नाकामियां उसको दो चार हो और हमेशा कंटिन्यूस एक सिलसिला चलता रहे, तो ऐसा शख्स अपने नफ्स पे जाहिर सी बात है रुखिया करे। ठीक है, रुखिया में बिलखसूस किन चीज़ों का लिहाज करके बता देता हूँ, सूरह फातिहा दम किया करें, सूरतुल फातिहा, दूसरा सूरह इखलास, तीसरा सूरह फलक, चौथा सूरह नास, इसी तरह आयतुल कुर्सी, इसी तरह सूरह बकरा की इब्तदाई पांच आयतें, इनका बकसरत विद करे नफ्स पे, इसी तरह हो सके तो सूरह बकरा रोज खत्म करे, जिस इंसान को ऐसा डर है जादू हो गया आसेब नफ्स रोज करे इसका बड़ा फायदा है। इसी तरह सुबह जो है हर नमाज के बाद फजर की 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह बुखारी की रिवायत में आपसे फरमाते हैं जो शख्स रोज सुबह निहार पेट 7 अजवा खजूर खाए, आम खजूर नहीं लेकिन अजवा महंगी होती है, अजवा खाए उस रोज उस पर जादू और जहर असर नहीं करता, उस दिन की हद तक उसने अपने आप को महफूज कर लिया। इसलिए रात में जब सोए तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए बगैर उसके ना सोए, आयतुल कुर्सी जब पढ़ता है तो दो फरिश्ते तैनात हो जाते हैं जो सुबह तक हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं, इनको जो है आप महफूज रखें और बकसरत इनकी जो है तिलावत किया करें। ठीक है, तस्बीहात, जिक्र अस्कार, और वो जिक्र अस्कार जो नमाज के बाद उठने बैठने चलते फिरते वो तो बिल्कुल मैंने बता दिया, उसकी जरूरत नहीं मुझे बताने की, बिलखसूस यह जिक्र अस्कार ज्यादातर अपनी नफ्स पर जो है एक इंसान किया करे। ठीक, अब हमारा इलाज कौन करे, बच्चे कैसा मालूम हो गया, इलाज कैसा होता मालूम हो गया, अब हमारा इलाज करे कौन, खुद अपना इलाज कीजिए। हाँ, जो बहुत ही परेशान हाल है कि जिसको शैतान ने इतना अपने कब्जे में ले लिया कि अब वो कुरान भी नहीं पढ़ सकता, जिक्र अस्कार किया तो उसको लगता है मैं मर जाऊंगा, उसका दूसरा आदमी करेगा, लेकिन अपना इलाज खुद कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों में बहुत से लोग आते रहे हमारे पास कि मैं फलां बीमार है, ये बीमारी है, क्या करें, और हमने उनको कुछ बताता रहा कि ये पढ़िए, फलां पढ़िए, और कुछ किताबें दी, इतना फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह कि खुद अपना उन्होंने इलाज किया और काफ़ी शफा हुई। हत्ता कि एक वाक़ा सुनाता हूँ ताकि एक नसीहत के लिए, इबरत के लिए, खुद भी फ़ायदा, ज़रूरी नहीं कि आप किसी के पास जाओ ना फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे मजबूरी का आपके, कि मैं पढ़ देता हूँ लेकिन मैं बड़ा मेरे पास वक्त की तंगी है, फलाएँ हैं फलाएँ, 100-200 1000-2000 ले लेंगे और फिर उसके बाद वो एक बिजनेस चालू कर देंगे, उसको लेंगे बड़ा अच्छा, ये तो आसान दिख रहा तरीका, खुद कीजिए आप। ठीक है, एक साहब थे, उनके पास मसला ये हुआ कि शायद वो एक खातून थी उनकी बहन जिसको जो आसिफ जिन लपटा हुआ था, अब हुआ यूँ कि उसका निकाह हो गया, तो निकाह जब हुआ तो जूँ ही वो उसका शौहर उसके पास आता बेहोश हो जाया करती थी, अब 2 महीने हो गए शौहर ने ला के छोड़ दिया, कहा कि अब तलाक दे देता हूँ, मैंने निकाह किया इसे, जब इसके पास आता हूँ बेहोश हो जाती है, वो मेरे पास है और कहा हम बड़े परेशान हैं इस बच्ची के ताल्लुक से क्या करें, मैंने कहा आप इलाज कीजिए, तो क्या कोई है कि मतलब किसी होने की जरूरत ही नहीं, आप खुद है आप करेंगे इलाज, तो कहा नहीं भाई वो तो ऐसा आप करेंगे इलाज, बहन है आपकी इलाज करो, मैंने उनको तरीका बताया, उसकी तरतीब बताई, उन्होंने घर गए और उसको मुसलसल कई दिनों तक करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन में उसको फ़ायदा हुआ और वो अपने घर गई और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर वहीं किसी के पास चले जाते भाई लिंबू भिलावे और ये शुतुरमुर्ग और बर्बादों के चक्रों में तो उनका हलाल माल भी ज़ाया होता, अकीदा भी बर्बाद होता और उस हालत में मर गए तो शिर्क पर जो मौत होने की वजह से जहन्नुम भी रसीद होते, तावीज़ लटका देते गलों में, है ना, इलाज के लिए। रुखिया बताया जा रहा है, तावीज़ की क्या जरूरत है, इसके रसूलुल्लाह ने क्या कभी तावीज़ लटकाया किसी गले के अंदर रुखिया का, ये सब चीजें जायज नहीं, याद रखें। तो जायज इलाज कीजिए आप, शरीयत जो बताती है, ठीक है। इसी तरह अब जब इलाज करेंगे तो चंद चीजों का आप लिहाज रखें। जब एक इंसान खुद इलाज कर रहा है अपना, कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना और अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द कर देना कि बस मैं इलाज कर रहा हूं अल्लाह, तू इसमें शफा देने वाला है, मुझे शफा याब कर, ठीक। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह बकसरत जो है अल्लाह से गिरे जो है दुआएं करना और गिड़गिड़ाना, जहां मैं पढ़ भी रहा हूं कि इस पे दम कर रहा हूं, वहीं गिड़गिड़ाऊं रहूं कि अल्लाह मुझे जो है इस बीमारी से शफायाब कर, या मेरे भाई को या मेरी बहन को या मेरे बच्चों को शफायाब कर। इसी तरह जो है रुखिया इंतहाई खाकसारी से और गौर व फिक्र और मोहब्बत से पढ़े, खाकसारी से, यानी क्या रुखिया मैं अभी पढ़ के तुमको सही कर दाओ। चैलेंजिंग पोजीशन है इख्तियार कर लेते कुछ लोग कि दो तीन बार अल्लाह उनके हाथ से शफा दे दी किसी को, बस ये तो यूं, ये तो यूं, ये तो झटके में, ये तो फटके में, ये तो ऐसा। आजीजी इनके सारी खाक सारी कि भाई अल्लाह अगर मेरे जरिए काम करवा दे तो बड़ी बात है, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। ये हो खाक सारी, ये नहीं कि मैं तो यूं कर देता हूँ, खाक सारी आजीजी, ठीक है। और गौर व फिक्र और मोहब्बत से पढ़ो, ठीक है। और इसके लिए इसका अदब ये है कि आप हमेशा गुस्ल से तो ज़रूरी शर्त ही है, वजू से भी रहे जब आप ये काम करें, उसको वजू करा अगर आप किसी पे दम कर रहे हो, खुद भी वजू कर ले, और खुद आप ही कर रहे हैं तो अपना वजू करके रुखिया करके अपने नफ्स पे दम करें, ठीक। इसी तरह पढ़ते वक्त बाज़ आयतों का तकरार बहुत अहम है, मतलब बाज़ आयतों को बार बार पढ़ें, इसके बड़े फायदे, जैसा कि सूरह फातिहा को बार बार पढ़ें, आयतल कुर्सी को बार बार पढ़ें, इसलिए कि शैतान वहां टिक नहीं सकता जहां आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है। सूरह फलक सूरह नास को बार बार पढ़ें। इसी तरह जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 102 जिसमें अल्लाह ने फरमाया वत्तबुमा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान, जो सुलेमान अलैहि सलाम के दौर में जो जादू होता था उसके ताल्लुक से बात बयान की, वमा कफर सुलेमान वलकिन शयातीन कफर नास सहर। तो ये आयतों को बार बार पढ़ें, तकरार करें, बार बार इन आयतों को उसमें तिलावत करें, ठीक। इसी तरह जो है रुखिया पर रोज अमल करें, कम हो या ज्यादा हो, ये नहीं कि एक दिन क्या और बोले यार इलाज नहीं हो रहा छोड़ दो, कम या ज्यादा कंटिन्यूस अमल रखें, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन चलने दे इसको, एक दिन आड़ दो दिन आड़ चलने दे, इंशाल्लाह इसका शफा जरूर, इंशाल्लाह शफा। इसी तरह अगर आप किसी बीमारी से दो चार हैं और रुखिया की सख्त जरूरत महसूस करते हैं लेकिन आप इसमें अपने अंदर बेरगबती कराहत पाते हैं तो किसी दूसरे से करवा लीजिए। फिर ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा होता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कुरान पढ़ रहा है लेकिन मेरे हाथ से कुरान छूट जा रहा है, या मुझे डर लग रहा है कुरान पढ़ने से मैं मर जाऊंगा इस तरह। याद रखिए इस पे शैतान हावी है, इसका मतलब कोई दूसरा आदमी इसकी मदद करे और इस पर रुखिया पढ़े। इसी तरह किताब व सुन्नत की इत्तबा कीजिए और बिदत ना करें। जो शख्स ये काम करे ये देखे कि अकीदा दुरुस्त हो, किताब व सुन्नत का पाबंद हो और बिदत ना करें। इसी तरह जो है ये बेहतरीन तोहफा है जिसे आप पहले अपने अपने अहलवायल और फिर दूसरों को दे सकते हैं। खुद जब आप रुखिया अपने घर वालों का करेंगे इलाज तो ये बेहतरीन तोहफा होंगे अपने घर वालों के लिए, और जब कोई आ जाए तो उसके इलाज करने के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह जो है इस रुखिया की मनफियत की तकमील के लिए अगर मुसलमान मर्द औरत रोज मुकम्मल सूर्य अगर बकरा पड़े एक जगह बैठकर तो ये तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा घर में बीमारियां हैं, आसेब है, परेशानी नफसियाती तौर से, कोशिश ही करे घर वाले सब बैठकर सूर्य बकरा को जो है मुकम्मल एक बार सुबह करने की कोशिश करें। ये बिलखसूस जिसको कहेंगे बहुत ज्यादा बीमारी अगर हाई हो तो फिर ये किया जाएगा, वरना जिक्र अस्कार का अहतमाम, उठने और सोने की दुआएं, आने जाने की दुआएं, और जो जिक्र अस्कार मैंने बताए अगर इंशाल्लाह अजीज हम ये करते रहें तो नफसियाती बीमारियों से हमारी हिफाजत होते रहेंगी, अल्लाह ताला की अमन अमान में हम रहेंगे, अल्लाह की तरफ से मदद हमारे तरफ आते रहेंगे। बहरहाल अपनी बात को इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं चंद ऐलानात बस आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़े अहम ऐलानात। सबसे पहली चीज़ की है कि 10 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी और आप लोग इसके अंदर बहरहाल पूरे 10 लोग अक्सर लोग उसमें से 10 दिन आते रहे। बस एक ये गुजारिश थी आपसे और एक माजरत थी हम लोगों की तरफ से कि चूंकि 10 रोज़ा प्रोग्राम था और आपने देखा बारिश का क्या हाल था, और ज़ाहिर सी बात है बारिश अगर ना भी होती तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया में कोताहियाँ होती है। हो सकता है मुखरीरों के या तकरीर जिन्होंने दी उनके बोलने में कभी कोताही हुई हो सकता है जो खाने पीने का हमने वादा किया उसमें कभी हमसे कोताही हुई हो सकता है कि आपने अपना कुछ साजो सामान लाया हो जो चोरी हो चुका उसमें कुछ हमसे हुई। इसी तरह हो सकता है आपने अपनी चप्पलें लाई हुई कीमती जो हो सकता है यहाँ जो है रह गई हुई, आप भूल गए ना मिली हो, या कोई तकलीफ आपको यहाँ आने जाने से कभी हो सकता है कोई कीचड़ में गिर गया हो, या इसी तरह की कोई भी तकलीफ अगर हमसे हुई हो, इदारे से हुई हो, इदारे के लोगों से हुई, वॉलंटियर से हुई, मैं उन सब तमाम की तरफ से आप लोगों से माजरत खा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कोई गलती हो तो आप बहरहाल उसको माफ़ करें, दरगुजर करें, चूंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इस तरह से होता है कि छोटे मोटे खराश या इस तरह की तकलीफ आती है। तो बहरहाल करना मेरा मकसद था कि आप लोगों को से माफ़ी मांगूँ कि आप दरगुजर करें उस मसले को। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग 10 दिन आए या ना भी आए हो, जो कुछ दिन आए हो, 5 दिन 6 दिन 2 दिन 1 दिन, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए। अगर ये हुआ कि इस प्रोग्राम के बाद भी ज़िंदगी वैसी ही रही जैसे पहले थी तो फिर तो हमको कोई फ़ायदा ना हो इस प्रोग्राम का, और ज़िंदगी में शायद इसके बाद हमको मौका ना मिले नसीहत हासिल करने का, इबरत हासिल करने का। ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम भी एक ऐसा हो जैसा हर साल हुआ, कुछ सुनते थे बस जिंदगी की रविश वही रही, हराम वही रहा और गलत कार्यां वही रही, रिश्वत और सूद वही मामला रहा और बदअखलाकी का मामला वही रहा, गाली गलौज जबान ना, तो फिर इस प्रोग्राम का आपको कोई फायदा नहीं हुआ और हम समझेंगे हमारी मेहनत जो है आकार आ गई, इसका हमें भी कुछ फायदा नहीं मिला। मकसद ये था कि हम अपनी जिंदगी में तब्दील लाए, खुद जो बोलने वाले हैं, जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और जिन लोगों ने इसको समाप्त किया सुना, तमाम से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम का मकसद ये था अपनी जिंदगियों में एक जबरदस्त हम तब्दीली लाए। ठीक, इसी तरह तीसरा ऐलान कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर जो है ये एक इदारा है जिसके तहत ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। तो याद रखिए इसमें फैज भाई का कोई अपना जाती मेरा कोई रोल नहीं है, मैं भी उसी तरह से एक शख्स हूँ जिस तरह से चप्पल जमाने वाले आपने देखे होंगे, जो गाड़ियों की पार्किंग करते थे, जो आपको लाकर बिठाते थे, जिन्होंने चाय पीछे बनाई, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं होगा, 10 दिन में कौन बनाते हैं बेचारे, और मैं यहाँ खड़ा था और जिनको आपने स्टेज पे देखा। इसमें से कोई भी शख्स अपने आप में अफजलियत नहीं रखता एक दूसरे से, सबने अपनी मेहनत की, जिसको जो काम था उसने लगन से किया और यही उन तमाम की काबिलियत थी और इसी का इन तमाम को अजर मिलने वाला है। ठीक, तो इसमें कोई अफजल नहीं है, तो ये ना समझे कि फैज भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया, मेरी कोई ज़ात ऐसी नहीं कि मैं कोई अच्छा प्रोग्राम ले सकूं या कोई अच्छी बात आपके सामने रख सकूं। ये लोगों की दुआएं होती है कि कुछ बात अल्लाह कलिमा दिल में जहन में डालता है, कुछ इल्म हासिल करके मैं आपके सामने कुछ मवाद रख पाता हूं। तो इसमें मेरी कोई ज़ाती काबिलियत और खसूसियत नहीं, याद रखे इस मामले के अंदर। ठीक है, तो इसको ये ना समझे कि फैज भाई ने प्रोग्राम लिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, फैज भाई लीजिए, फैज भाई ने कुछ भी नहीं किया, ये तमाम लोगों की कोशिश थी जिसका नतीजा आपने देखा कि मैं यहाँ खड़े रहकर इत्मीनान से आपके सामने कुछ बातें कर पा रहा था। तो हर शख्स इसमें उतना ही अहम था जितना मेरी शख्सियत अहम थी, उतनी तमाम लोगों की अहमियत थी जिसको आपने देखा और जिसको इस प्रोग्राम में आपने नहीं देखा। ठीक है, इसी तरह इस्लामिक रिसर्च सेंटर चूंकि एक इदारा है, उसकी अपनी कारकर्दगियाँ हैं, उसकी तफसीलात आप इंशाल्लाह बाहर बुक स्टॉल से ले सकते हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। जाहिर सी बात, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इन प्रोग्राम्स को करने के लिए हमको साल भर अखराजात आते हैं। ठीक, इंतजामिया ने मुझसे अपील की थी कि मैं अखराजात के ताल्लुक थोड़ी सी बातें रखूं ताकि आप में से कुछ लोग सालाना हमें जो कुछ ताउन करें रमजान से रमजान, चाहे आपकी ज़कात हो या आपके सदक़ात हो, या इसी तरह आप मंथली हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं ताकि हम अपनी महीनेवारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम बढ़ाएं। इस्लामिक रिसर्च सेंटर का मरकज रोहिला गली में, आप आकर वहाँ तफसीलात देख सकते हैं, हमारी कारकर्दगियां देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी तफसीलात आपको जो तफसीलात मिल सकती हैं। तो लिहाजा आप में से अगर कोई खैरखा जो ऐसा हो जो चाहता है कुछ अल्लाह के दिन के लिए खर्च करे, ताउन करे, तो ये इदारा भी जो है आपके ताउन का मुस्तहिक है। दूसरा, आप जो है या तो सालाना आप दीजिए रमज़ान में या मंथली आप मेंबरशिप लीजिए ताकि कुछ ना कुछ ताउन आपका आता रहे, जिससे हम इस किस्म के जो प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं ये तो एक था आपने जो 10 रातों का देखा, ऐसे हम कई प्रोग्राम साल भर लेते हैं जिसमें से सीरत हफ्ता लेते हैं जो साल में एक बार जो है दिवाली की छुट्टियों में पूरा एक हफ्ता चलता है जो कि रात में ही होता है बहरहाल, इसी तरह रमजान की 10 रातों में लेते हैं, इसी तरह दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम गैर मुस्लिमों में कैसे दावत दी जाए, इसी तरह गैर मुस्लिमों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने 7 प्रोग्राम लिए, ये साल भी प्लानिंग्स हैं जिसमें गैर मुस्लिमों को मदद किया जाता है, इस्लाम की दावत रखी जाती है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों के लिए अखराजात होते हैं। तो बहरहाल ये इंतजामिया की जो गुजारिश थी कि आपके सामने इबादी में रखो मर्द खवातीन के सामने। ठीक है, इसी तरह और भी अगर ऐसी कोई बात हो जो मैं कहना भूल गया हूँ तो बहरहाल आप उसको जो है अगर कोई गलती हमसे हुई हो तो उसकी इसलाह का तरीका ये कि आप मुझसे राबता कायम करें, अगर मेरी कोई ज़ाती गलती थी मुझसे राबता कायम करें, हमारे कारकुन या हमारे लोगों ने जो है साथ थे उन्होंने कोई गलती की है मुझसे राबता करें। आप अगर बाहर बोलते फिरेंगे कि वहाँ तो ये गलत था और वो गलत था, उससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर मुझ तक ये बात पहुँच गई तो हो सकता अगले साल मैं इस मामले में इसलाह करूँ और वो गलती अगले साल मुझसे ना दोहराई जाए, इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन आप बाहर बोलेंगे अरे वहाँ तो ये था, तो उससे ना आपको फ़ायदा है ना मुझे, उल्टा आप मेरी गीबत या इदारे की गीबत करने वजह से अपनी नेकी हमें दे बैठेंगे। बेहतर है कि आप आकर हमारी इसलाह करें, किसी गलती को आप पाए हमें रमजान या गैर रमजान आकर जो है इस मामले में आप जो है मुलाकात कर सकते हैं, चाहे आपको जो भी लगे कि मिसाल के तौर पर कपड़े ऐसे क्यों थे, स्टेज ऐसा क्यों था, मंडप फलाना था, आप सब पूछ सकते हैं, हक है आपको। ठीक, लेकिन वो इसलाह की नीयत से हो, किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, और मुझसे आकर आप करेंगे तो शायद हो सकता है मैं कुछ तब्दील लाने के लिए करूं। आप लोगों में बोलते फिरेंगे यार वो तो ऐसा कर रहे फलां कर रहे वहां, ये तरीका दुरुस्त है क्या, हो सकता है जो बात आपके जहन में ना भी हो सकता है मैं उसका जवाब दे पाऊं। आप लोग दूसरों से पूछते हैं कि भाई उन्होंने ये प्रोग्राम किया इसका क्या फलां है, ये क्या साबित है, क्या फलां है, मैं कहता हूं मुझसे अगर आप सवाल कर ले इंशाल्लाह अजीज मैं तशफी पर जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा, और ना दे पाया और अगर मेरी गलती निकली तो मैं अपनी इसलाह करके अगले साल ही गलती करने की फिर इंशाल्लाह कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन लोगों में आवाम में बोलकर इसका ना आपको कोई फायदा होगा ना मुझे कोई फायदा, लेकिन एक फायदा मुझे जो हो जाएगा जाती वो ये आपकी अपनी नेकी आप तोहफे मुझे भेजते रहेंगे। जो शख्स इसी गीबत कर रसूल फरमाते उसकी नेकियाँ ऐसी ज़ाया हो जाती है जैसे आग जो है सूखी लड़की जो है लकड़ी को जला के खाक कर देती है, तो नेकियाँ बर्बाद हो जाएंगी। तो उससे अच्छा है अगर लगे कुछ इसलाह का ऐसा पॉइंट नुकात है, आइए मेरे पास इदारे में, आइए रमज़ान में, आइए गैर रमज़ान आइए और हमसे बात कीजिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी हम जो इस मामले में जो है इसलाह करें। ठीक है, तो इसी तरह कोई गलती हुई तो फिर से मैं माजरत खाऊँ, चाहे खवातीन के साथ हुई हो या मर्दों के साथ हुई, कोई भी चीज़ को नुकसान कोई चीज़, तो बहरहाल हम इस चीज़ के लिए जो है आपसे माफ़ी चाहते हैं। और बहरहाल कुछ और भी एक चीज थी एलान जो मुझसे कहा गया था कि मैं कुछ लोगों का इजहार तशक्कुर करूं कि उनका शुक्रिया अदा करूं उन लोगों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में ताउन किया, बिलखसूस उन लोगों का जिन लोगों ने इसमें अपनी ज़कात गैर ज़कात से ताउन किया, उन लोगों का बिलखसूस जिसने अपनी जिस्मानी सलाहियतें या किसी काबिलियत को इस प्रोग्राम के लिए हमें दिया, बिलखसूस इस इंपीरियल लॉन्च वालों का मैं जो शुक्रिया अदा करूंगा कि यह हॉल उन्होंने हमें दिया और हम इसमें प्रोग्राम कर पाए, और वो लोग जिन्होंने जो हमारे फिरदौस सप्लाइंग वाले अंजुमन वाले बिलखसूस उन्होंने अपना मुकम्मल ताउन दिया, और हर वो शख्स जिसने चाहे वो कोई जो है इंसान पार्किंग में हमारी मदद किया या अपने घर के सामने का हिस्सा हमें दिया हो या किसी ने हमारी रिकॉर्डिंग की हो या किसी ने कोई भी फ़ायदा हमसे हमको जो दिया हो, हम तमाम का जो शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन अल्लाह का शुक्र सबसे पहले, उसके बाद लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदों का शुक्रिया अदा ना करें वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं होता। तो लिहाजा उन तमाम लोगों का और उन लोगों का जो इसमें आए जिन्होंने सब्र किया, जो बैठे, हमारी गलतियों को भी बर्दाश्त किया, बहर उन तमाम का मैं शुक्रिया बहरहाल इस प्रोग्राम की तरफ से अदा करता हूँ। आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला जो है हमें और आपको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हम तमाम को जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, हर रमज़ान जो हमारे ऊपर आए उसको हमारे लिए तकवा अख्तियार करने और तब्दीली का जो महीना बना दे, और जो कुछ रमज़ान में अमल करते रहे उतना और उससे ज़्यादा अमल गैर रमज़ान में भी हम करते रहें, इस दीन का और शरीयत का समझना और अमल करना हमारे आसान करें। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्होंने सवाल किया कि उमूमन हिंदुस्तान में उन्होंने ये देखा, वो यहाँ नहीं रहते हैं, कि लोग जैसे ही कुछ मसला हुआ ज़िंदगी में कि बस भागते हैं, और जो जिन लोगों को जानता कहा जाता है उनके पास जाते हैं, जबकि मैं उनको कहता हूँ कि वो जानने वाला नहीं है, जानता तो वाकई में ये काम करता ही नहीं था। बहरहाल जानता कहते हैं उसको, उसके पास जाते हैं और उससे कुछ सवाल करते हैं, बिलखसूस उन्होंने कहा ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा उन्होंने अक्सर ये देखी यहाँ। अब आइए सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि तो हमने इस चीज़ को जो जादू कहलाती है, जो सहर है इसको या नजूम है, इसको बुरा नहीं समझा कभी हिंदुस्तान के अंदर बिलखसूस। आज हम देखते हैं हमारी अक्सरियत इसमें शामिल, इसमें मुलविस है कि हम जादू करते और कराते हैं, बल्कि जादू सीखते और सिखाते हैं। इसी तरह जो काहिनों के पास जाते हैं उनसे सवालात करते कल क्या होगा परसों क्या होगा, जबकि भाई ने एक हदीस भी कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी काहिन के पास जाए और उसकी बात की तस्दीक करे, उसने उस चीज़ का इनकार किया, उसके साथ कुफ्र किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है। मतलब उसने शरीयत का इनकार किया जिसने काहिन या जानते के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की। और दूसरी हदीस फरमाते हैं जो शख्स किसी काहिन या जादूगर के पास जाए और यूँ जाए, तस्दीक ना करे लेकिन फिर भी उसके पास जाए, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। अंदाजा लगाइए, खाली यूँ ही जाए तो 40 दिन की नमाज ज़ाया होती है, और यकीन कर ले उसकी बात पर तो उसने कुफ्र किया जो मोहम्मद पर उतरा, मतलब शरीयत, तो उसने शरीयत का इनकार किया जो ये काम करता। लेकिन हमारे पास ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है। अब सबसे पहली चीज़ याद रख लीजिए, हर मुश्किल हर परेशानी ये ज़रूरी नहीं कोई जादू के जरिए या इस तरह से आप पर करे, ये अकीदा पहले निकालिए। मिसाल के तौर पर मेरे बर्तन यहाँ रखे थे, यहाँ दिखे मेरे को, करनी है तुम पर, अरे बच्चे ने उठा के रखा होगा, बिल्ली ने गिरा दी होंगी, किसी ने सरका दी होंगे, नहीं करनी दिख रही तुम पर, किसी के घर में टाकी में पानी कम आ रहा, नहीं करनी है तुम पर, तुम्हारे पानी पर करनी कर दी, पानी नहीं आना, क्या ताल्लुक उसका करनी से, मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा, करनी है तुम्हारे उस पर, तुम्हारा धंधा नहीं चलना बोल के तुम्हारे उस पर कर दे रहे, तिजारत में सुस्ती काहली अपना रहे, 7-8 बजे सुबह खोलना, फजर के बाद तिजारत छोड़कर 9-10 बजे 12 बजे उठ के जाएंगे, शाम में 8 बजे बनकर के आए, कहेंगे तिजारत नहीं चलती तो कहां से चलेंगे, सुस्ती और काहली बरतते हैं, और फिर तिजारत नहीं चली तो शायद किसने तो भी करनी कर दिया, आपने मेहनत की क्या, ठीक। तो बस हर चीज को ले जाकर किसी की तरफ हमको मंसूब करना है कि बस इसके वजह से नहीं हुआ, अपनी काहली कोताहियों को छुपाना है। तो यहां तो मामला ये हो गया, हत्ता कि देखा जाता है मुस्लिम समाज में सोसाइटी में कोई छींक दे तो बोलते तेरे पर करनी है, जानते के पास जाना पड़ेंगे, अरे भाई छींक 1, 2, 3, 4, 5 बुखार जुखाम से आ जाती है, मौसम के अतबार से आती है, कोई चीज सूंघने से आ जाती है। जो मुसलमानों का हलाल माल हराम जरिए से खाना चाहते थे उनको जबरदस्त तरीका मिल गया दुकान खोलने का। अब देखिए हमारे पास मुसलमान ही बहुत से लोग मुसलमान होते हैं, लिखकर लगाते हैं आपके किसी भी मसाइल का कुरान हदीस से इलाज, उनके ऐड भी बनाते हैं बहुत से बेचारे ये लोग जो जानते कहते हैं। अब देखिए ये जानतों के पास लोग जाते हैं और इनसे हाल मुस्तकबिल का पूछते हैं, ठीक है, और ये लोग आपको जो हुआ माजी में वो बताते हैं। याद रखिए ये सब शैतानी अमल है, ये जादूगर और शोबदेबाज है और शैतान के जरिए से ये काम करता है। अब देखिए हमारे पास क्या रहता है कि देखो वो अल्लाह वाले हैं, उनको इतनी बड़ी दाढ़ी है और तस्बीहात पढ़ते हैं और फला हैं, बड़े उनके पहले तो अपने आप के लोग मशहूर करते हैं माशरे में कि हम तक़्वे वाले हैं, हम इलाज कर सकते हैं और हम अल्लाह के लिए इलाज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब आप इनके पास जाते हैं तो इनका बड़ापन कैसे साबित होता, देखिए लोग बोलते हैं क्या माहिर जानते हैं, देखिए आप किसी के पास गए, किसी ये लोग जानते के पास जाते हैं, उमर लोग, चूंकि मैंने काफी किस्से सुने तो मुझे मालूम है, अब आप जाकर आए किसी के पास तो बोलता तुम परेशान है, क्या वली अल्लाह की, सही बात है परेशान है। मुझे एक बात बताइए, कोई बेखूब इंसान भी समझता है, डॉक्टर के पास आप गए, उसी कैबिन में जाके बैठे डॉक्टर के, आप बीमार है तो कौन सी बड़ी बात है, बीमारी डॉक्टर के पास जाता है ना। कोई आपकी दुकान में चीज खरीदने और आप बोले आप चीज खरीदने आना था, बोले क्या माहिर है भाई, देखो पहले से मालूम है क्या चीज खरीदना, अरे दुकान पर चीज खरीदने आदमी आता है। तो बस यहां से शुरुआत शुरू होती है कि कितने माहिर है। कुछ लोग क्या करते अपने एजेंट्स को बिठा देते पेशेंट्स के अंदर, जो उनके लिए पेशेंट्स होते बहरहाल, और वो क्या करते पूछते तुम्हारा नाम क्या है पता क्या, और जाकर उस अंदर वाले आदमी को बोलते ये फला नाम है फला पता है फला है। अब वो जाते बोलता वहां से आए ना, तो जबरदस्त आपको तो पहले से मालूम, मतलब अल्लाह की वली गायब का हाल मालूम है उनको, पहले से नाम बता रहे फलां कर रहे। तो याद रखिए ये सब शोबदेबाज लोग होते हैं, और इसमें कुछ वाकई में खरे भी होते हैं, मुखलिस भी होते हैं, मुखलिस जादूगर अपने अपने फन में, ऐसा मुखलिस काफिर होते हैं, मुखलिस मोमिन होते हैं, मुखलिस मुनाफिक होते हैं, ये भी मुखलिस होते हैं अपने फन में। तो ये जो है शयातीन का सहारा लेकर, शैतानों का सहारा लेकर आपको वो बातें बताते हैं जो उमन आप जानते नहीं। जैसे माई आयशा रज़ी ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल लोग इन काहिनों के पास जाते हैं और ये कभी कभार वो बातें बताते जो वो भी जाती है, ये कैसे होता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि देखो आयशा, जब ये उसके पास जाते काहिन के पास, तो ये काहिन अपने हमजाद, उसके पास एक जिन होता है जो काफिर होता है या मौक्किल बोलते हैं उनके जबान में, वो हमजाद होता है, उस हमजाद को ये क्या करता है पूछता है कि उसके हमजाद से बात कर, क्योंकि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा से रसूल फरमाते हैं शैतान अपनी अपनी औलाद में से एक उसके पीछे लगा देता है। तो ये इसका जिन जो काफिर जिन होता है इस शोबदेबाज जादूगर का, ये आपके जो हमजाद जिन से पूछता है कि इसका नाम क्या है, वो जिन इसको बोलता है ये बोलता है इसका नाम अब्दुलरहमान है, वो तो देखो नाम मालूम हो गया, लेकिन फिर भी आदमी बोलता नाम तो कोई बता सकता है, फिर बोलता आपके दादा का नाम ये था, आपके परदादा का नाम ये था, आपकी फला खेत में जमीने हैं, और फिर एक ऐसा वाक्य अनोखा सुना देता कि आदमी होता बस अब मेरे को यकीन आ गया, एक बार फला खेत ने फला जगह फला बोलता बस बस बस बहुत हो गया बहुत, अब तुम अंदर चले गए, आप बिल्कुल खड़े हैं बिल्कुल आपको वाकई में इल्म पिछला। फिर वो अगला पूछता उससे, तो रसूलुल्लाह फरमाते फिर ये क्या होता है, ये शैतान अपने ऊपर वाले से सवाल करता है, और शयातीन की पहुंच पहले आसमान तक है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये पहले आसमान तक अल्लाह ने इनको छूट दे रखी है, और ये जब फरिश्ते अल्लाह जब डिसीजंस ले लेता है फैसले सुनाता है, तो फरिश्ते आपस में बातचीत करते थे, तेरे रब ने आज क्या फैसला किया उसके लिए, हमारे रब ने आज क्या फैसला किया उस बंदे के लिए। तो ये जिन थोड़ा सा सुन लेता है, लेकिन अल्लाह से फरमाते हैं एक उसको तारा मारा जाता है तोड़कर, तो ऊपर वाला नीचे वाले कान में, उसके बाद वाला जिन उसके कान में, उसके बाद वाला उसके कान में, हत्ता कि आखिरी जिन उस शब्देबास का जिन के कान में, और वो फिर शब्देबास के कान में बोलकर भाग जाता है। लेकिन रसूल ने फरमाया वो नहीं बोलता मगर 100 झूठ के साथ एक सच, गेस वर्क। मिसाल के तौर पर एक आदमी आया, मैं इलेक्शन में जीतूंगा या हारूंगा, क्या पूछता हूं, इलेक्शन में जीतूंगा हारूंगा, अब इसके वो काहिन उससे अपने जिन से बात करता है कि भाई पता लगा ऊपर से पहुंच, जब उसको अगर कंफर्म जवाब नहीं मिला, क्योंकि जिन कभी कभी कंफर्म जवाब नहीं देते उसको, तो ये क्या करता है मालूम, जीत तो सकते हैं लेकिन मुश्किल है, दोनों जवाब है इसमें, हाँ और ना दोनों है, हो भी सकता और ना भी हो, बोलता है ऐसा करता कुछ करो, ठीक है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है 5-10 हजार 50 हजार वो जो भी उससे रकम तय करता, लेकिन मैं सिर्फ पक्का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जो मुखलिस होते हैं उनको पता चल जाता है, वो जिन शैतान उनका पता, कुछ लोगों को नहीं बताते, बस ये आपको गेस में रखते हैं, मैंने कल ही बोल दिया था तुमको हो सकता है तुम जीते, और तुम जीत रहे थे, सामने वाले ने मेरे से बड़ा आदमी लगा लिया था तुम्हारे पीछे और पहले से काम कर रहा था इसलिए वो जीत गया। देखिए आप सिर्फ साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल रहा है वो, और बिल्कुल खवातीन के साथ तो ऐसी नफसियात के चाल चलते हैं। ये शब्देबाज एक खातून किसी के पास चले गई, अब अगर शब्देबाज ने पूछ लिया कि वो जाते ही आप अपना हाल रखते, देखो मैं फना हूँ ये मेरी बच्ची है इसकी अभी शादी हुई बोलते वो शब्देबाज समझ गया और उसको मालूम या तो सास बुरी या तो ननन बुरी है, सास अच्छी नहीं ना, देखो कितने बड़े हैं, देखो माहिर पहले से पता चल गया सास बुरी है, सास बुरी या तो ननन बुरी होंगी या तो बहू बुरी होंगी या बहू की माँ बुरी होंगी, और क्या हो सकता है औरतों के लिए, यही समझते चल। अब देखिए जवाब कैसा देता है, आपकी साइकोलॉजी के साथ आपकी नफसियात से खेलता है, देखो तुम पर करनी है, किसने करा, मेरे को तो सब दिख रहा, मैं तुमको बोलता हूँ, एक औरत खानदान में 1000 औरतें उसकी, एक औरत है, अब वो पहले से कुछ सोच के आई रहती जहन में, पहले सोच के आई रहती, अब वो फौरन एक औरत बोलती उसका निशान उसकी तरफ चल जाता, हाँ वही औरत, ये सिर्फ नफसियात से खेल रहे आपकी, लंबा चेहरा है हाँ उनका भी चेहरा लंबा, हालांकि गिद्दा भी होगा तो अभी लंबा कर लेंगे, उनकी खानदान में तो लंबा है ना, लंबा चेहरा बराबर, आंखें बड़ी बड़ी है, हालांकि जिस औरत के बारे में ये सोचती आंखें छोटी भी होंगी तो क्या बोलती, नहीं बचपन में बड़ी थी ना, हाँ बड़ी बड़ी आंखें सही है, उसकी छोटी लंबी है, देखिए ये सब ऐसी चीजें जो कॉमन किसी भी औरत बैठ सकती है, फिर बस उन्होंने किए और कल तुम्हारे घर पे सबसे पहले उन्होंने आने वाले हैं, वो जो किए, और इत्तेफाक से कोई आ गया घर पे, देखो इन्होंने किए, अपन क्या सोच रहे थे लेकिन इन्होंने किए, देखो ये सिर्फ आपकी नफ्सियात से खेल कर रहे हैं, आपके अकीदे से खेल रहे हैं, आपके हलाल माल से खेल रहे हैं, और याद रखिए ये औरतों की इज्जत से भी खेलते हैं। ये वाकयात बईद नहीं है और मैं सुनाना भी नहीं चाहता हूँ, आप लोग अखबार शायद मुझसे ज्यादा पढ़ते होंगे। इन्होंने इज्जत से भी खेला, औलाद के नाम पर कि औलाद नहीं हो रही, हम औलाद देंगे, उसके लिए क्या करो, बस खामोशी इख्तियार करो, तुमको औलाद हो जाएंगी। और इनको मालूम था वो जो शौहर है उससे औलाद नहीं हो सकती, कुछ रीजन थे, कुछ वजूहत थी जो कि साइंटिफिक वजूहत थी, और ये उन औरतों से हम बिस्तरी करते और औलाद देकर कहते हमने औलाद दी, और कहते हैं जायज़ है तुम्हारे लिए करो। बल्कि इस हद तक मामला हुए कि मैं अब एक शर्म की बात है लेकिन चूंकि अब सवाल आया है इसकी संगीनी बताना चाहता हूँ कि ये अमल कहाँ तक ले जाते हैं। एक शख्स था जो पकड़ा गया, जब मैं हैदराबाद में था वो शख्स पकड़ा गया, उसके लिए एक हेडिंग आई थी बहुत बड़ी दक्कन क्रॉनिकल्स में, दक्कन जो एक पेपर आता है उसके अंदर हेडिंग क्या आई थी, द ब्रेस्ट मसाजिंग बाबा। मैं अफसोस कह रहा हूँ लेकिन हकीकत थी, मुसलमान औरतें जाती थी इसलिए बयान कर रहा हूँ, के औरतों के पिस्तान सीनों को दबाने वाला बाबा, ब्रेस्ट मसाजिंग बाबा हेडिंग थी। अब मैंने इत्तेफाक से पेपर लिया था, मतलब क्या दे दिया उसने मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा तो वो उसकी बात क्या थी, वो उसका एक मौजजा था उस बाबा का, हत्ता कि मुस्लिम खवातीन सासें जिन बहुओं को औलाद नहीं होती उसके पास लाती थी और वो औरतों को सामने बिठाता था और कपड़े उतारने का हुक्म देता था और अपने हाथ से दोनों पिस्तान दबाता था, ये उसका काम था। और रोज हजारों औरतें आती और उनके साथ ये सलूक करता, जिनके साथ वो ये सलूक करता उनका कहना था उनको औलादे हो गई। जब हुकूमत को ये बात पता चली तो औरतों ने मुसलमान एहतजाज किया कि उसको मत पकड़ो, अच्छा काम कर रहा है, मतलब अकीदत में कहां तक मर गए थे अंदाजा लगाइए आप, सोचना भी मुहाल है लेकिन चूंकि सवाल आया उसकी संगीनी बता रहा हूं। बदअकीदगी इंसान को कहां तक ले जाती है, माल भी जाता है, अकीदा बर्बाद होता है, दुनिया जाती है, आखिरत जाती, इज्जत जाती है। ब्रेस्ट मसाजिंग बाबा टाइटल था। उसके बाद जब उसकी पोल खरी तो पता चला उसकी खुद बीवी ने उसको तलाक दी थी इसलिए कि उससे उसको औलाद नहीं हो रही थी, वो खुद जो है मर्द नहीं था, उससे औलाद नहीं हो रही थी, उसकी बीवी ने तलाक दी थी और वो दूसरों को औलाद देता था, और तरीका देखिए उसका। और औरतें अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को ले जाकर बिठाती थी, सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा अकल नहीं मारी जा सकती। इसलिए मैंने कहा इज्जत भी खोते हैं वहां जाकर। तो बहरहाल याद रखिए ये कुफ्र है, हराम है, इसमें शिर्क भी मुलविस होता है, कभी जिनों को खुश करने के लिए आपसे इबादतें करवाते हैं, कुर्बानियां करवाते हैं, इसी तरह इसमें बहुत सी बुराइयां। मैं कहूंगा अल्लाह की तकदीर भी कोई चीज है, छीक आना, बर्तनों का हटना, ये मामूली है, तिजारत में नुकसान होना मामूली होता है, ये किसके साथ नहीं होता, हर कोई तिजारत में क्या आगे बढ़ता है। तो अल्लाह की तकदीर पे भी तो कोई भरोसा रखिए आप कि उसकी तरफ से फैसले, सब्र कीजिए, तवक्कुल रखिए, और लगता है वाकई में कुछ ऐसा है तो फिर शरई रुखिया का इलाज का तरीका है। यह अल्लामा जो है अब्दुल वहीद अब्दुस्सलाम बाली साहब की बेहतरीन किताब है जादू और उसका इलाज, आप लीजिए, उसमें बेहतरीन उन्होंने जो है किताब सुन्नत के मुताबिक जवाब दिए कि किस तरह से रुखिया जादू का इलाज और रुखिया किया जाए, वो लीजिए। और कोई नफसियाती मर्ज हो तो एक किताब आती है नफसियाती बीमारियां और उनका कुरानी इलाज, तो आप ये किताबें रखिए अपने पास, या मैंने जो बातें आपको कुरान हदीस से साबित की है, जो आयतें बताइए उनको आप तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ से शफा होंगी। ये शब्देबाज और जादूगरों के पास जाके अपना अकीदा माल और इज्जत जो है खोने की जरूरत नहीं। किसी ने एक सवाल किया है, आपने ये आपने हर बीमारी पर ये कहा कि सूरे फातिहा या कोई और आयत करीमा पढ़कर दम करें, तो क्या हम इस सूरतों को पानी पर दम करके पी सकते हैं क्या इन्हें, और नहीं तो क्यों नहीं। बहरहाल किसी ने सवाल किया कि जो मैंने आयतों के ताल्लुक से कहा जो पढ़कर दम करना है, उन्होंने सवाल किया क्या उसको पानी पर वो दम कर सकते हैं और क्या उस पानी को वो पिए। तो याद रखिए इस मामले में उलमा का बड़ा इख्तलाफ है कि इसको पिया जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल बेहतर तो ये है कि पानी पर आप दम कर सकते हैं, चीज में कोई शक नहीं, पानी पर आप दम कर सकते हैं ये चीज को, और उस पानी को आप या तो अपने जिस जगह तकलीफ है वहां डालिए, या वजू में इस्तेमाल कीजिए, या गुस्ल में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ, वो शख्स जिसके आंग में जिन हो और जब आप उस पर रुखिया करें, पुरानी आयतें पढ़े और वो अंदर आ जाए और तब जो है वो बात करने लगे, तो उस शक्ल में कुछ मैंने कहा पानी पिलाना चाहिए, इसलिए कि वो उस पर असर करता है, क्योंकि मारने का उस पर वो असर नहीं होगा जो पीने का होगा, ठीक, उस हद तक, ठीक। तो ऐसा कुछ उन्होंने बहरहाल जवाब दिया है कि फूक कर पिया भी जा सकता है, लेकिन बहरहाल इस मामले में तो कोई शक नहीं कि दम करके इस्तेमाल तो किया जा सकता है, आंख पर लगाया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है, वजू किया जा सकता है, तकलीफ के हिस्से से बाहर जा सकता है। और चंद हालातों में उन्होंने जो पीने की भी उसको बहरहाल दम करके इजाजत दी है, लेकिन जो पढ़कर दम करके देगा वो मुत्तकी परहेजगार किताबो सुन्नत का पाबंद हो, यानी कि कोई भी शब्दबाज और जादूगर हो, ठीक है, और उसके बाद वो आपको दम करके दे, वो अगली और पिछली बातें आपको ना बताए, इसलिए कि जो किताबो सुन्नत से करेंगे अगली पिछली बातें उसको मालूम नहीं हो सकती, ठीक है। जो आपका माँ का नाम ना पूछे इस काम से पहले, वो भी शब्दबाज याद रखिएगा, तो शब्दबाज माँ का नाम पूछता है कभी भी, जबकि हम दुनिया में बाप के नाम से पहचाने जाते हैं और आखिरत में अपने बाप के नाम से पहचाने जाएंगे, फला बिन फला, तो आपकी माँ का नाम पूछता है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें याद रखिए दुरुस्त नहीं है, और वाकई में फिर अगर किताब सुन्नत के मुताबिक कोई करता है, आप देखते हैं कि पाबंद है इस चीज का, तो उससे आप पढ़वा सकते हैं या वो पढ़कर दम करे या खुद कर लीजिए, ना हो सके तो ऐसे लोगों के पास आप जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए शब्दबाज काहिनों और जादूगरों के पास जाकर अपना अकीदा और माल बर्बाद ना करें। जी भाई ने एक सवाल किया, क्या गैर मुस्लिमों को क्या हम दम कर सकते हैं? याद रखिए बहरहाल आप गैर मुस्लिमों के लिए भी अगर दम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इस्लाम से नज़दीकी हासिल करने का। जैसे कि एक वाक़या बुखारी में आता, 30 सहाबा एक सफ़र पे थे, एक कबीले में पहुंचे और वहां कहा कि हमको खाने दो, उन कबीले वालों ने कहा कि हम तुमको खाने पीने कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन इत्तेफाक से यूं हुआ कि एक उसी वक्त एक वाक़या हुआ कि उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने डंग मार दिया, और फिर एक लौंडी भागते हुए कहा क्या तुम में से कोई है जो इसका इलाज करे? एक साहबी ने कहा मैं करूंगा, सबने कहा नहीं मत करो, उसने हमको हमने खाने को नहीं दिया, तो कहा ठीक है 30 बकरियां दोगे सबको एक एक तो मैं करूंगा, तो कहा ठीक है तय हुआ। वो उनके पास गए और उनका इलाज किया, तो इस वाक्य में पता चलता है उन्होंने गैर मुस्लिम का इलाज किया। किसी ने एक सवाल किया कि कहते हैं कि खवातीन अगर ज्यादा इबादत करती है तो इन पर जिन्नात फिदा हो जाता है या इनकी शादी नहीं होने देते, क्या ये बात सही है? और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं लोगों के अंदर परियां आती हैं, क्या ये सब सही है? किसी ने अच्छा सवाल किया कि लोग कहते हैं कि अगर कोई खातून ज़्यादा इबादत करेंगी तो उसको जिन लपट जाएगा। अगर ये बात सही होती तो तमाम सहाबियात पर जिन लपटे हुए रहते, उनसे ज़्यादा इबादत कौन करता होगा दुनिया में? सहाबियात किसी पर भी नहीं था, ठीक है। हाँ ये बात तो अलग है कि कोई इसलिए इबादत करे कि जिन खुश हो, तो फिर ज़रूर जिन तकलीफ देते हैं ऐसे लोगों को। अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं अलजिन अपनी किताब में, अशैतान उनकी किताब है जिन के ताल्लुक से, वो लिखते हैं कि जिन कुछ लोगों को जो मखसूस जाकर उन पर हावी होते हैं उनकी अकसाम बताते हैं। पहला वो जो जिनों के बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस करे, कैसे रहते क्या करते मेरे को देखना है, मेरे को मिलना है, मेरे को फलां करना है, तो इनको लपटते हैं। दूसरा जो बहुत ज़्यादा खौफ खाए उनसे, उनको भी पकड़ लेते हैं। और तीसरा जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करे उनसे, उनको भी पकड़ लेते हैं। तो ये ना करें आप, ठीक। अगर ऐसा ना करें तो कोई भी इबादत से कोई जिन्हें लपड़ता रहे, इबादत हो तो जिन्ना दूर भगते हैं आपके। इबादत ना करने वालों के पास अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते उनको हमने एक वली, उनके शैतान वली बना देते हैं, हम शैतानों के दोस्त बना देते हैं उनकी दुनिया में। जिन्नात आपको नहीं लपड़ते, ठीक है, इबादत से तो बिल्कुल नहीं, ठीक। इसी तरह शादी नहीं होने, हाँ ये अलग बात है कि जिन्नात कुछ औरतों को पसंद करके उनके निकाह नहीं होने देते, बात सही है, उसके लिए रुकिया मौजूद है आपके पास। आप शब्दबाज के पास जाएंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। रुखिया पढ़िए, इंशाल्लाह लजीज मसला हल हो जाएगा। अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा, अकीदे के साथ कि अल्लाह ने तुम्हें शफा रखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आगे उन्होंने लिखा, कुछ लोग कहते हैं उनके अंदर परियां आती हैं। याद रखिए अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है वो दो ही है, वो मखलूक जिसको इख्तियार है अच्छे और बुरे का, पहला इंस दूसरा जिन। अब परियां कोई मखलूक नहीं है, इंद कोई मखलूक नहीं है, बहुत से लोग कुछ भी कुछ पता नहीं, ये फलसफे और कहानियों की बात है, जो यूनानी फलसफा है, इंद होते हैं जो बड़े बड़े इंसान होते हैं, परियां होती है जो फलां होती है, फरिश्ते होते हैं इंसान होते हैं जिन्न नहीं। फरिश्ते एक चीज़ है, एक मखलूक अल्लाह की जो इख्तियार नहीं है उनको, वो अल्लाह की इबादत ही करते हैं। उसके बाद दो जो मखलूक है इख्तियारी है, उनको इख्तियार है, चाहे तो अच्छा करते चाहे तो बुरा करे, ईमान लाए या कुफ्र करे, वो इंसान और जिन। तो परियां वरियां कुछ भी नहीं होती, भूत प्रेत भी कुछ नहीं होता, ये सब जिन है जो काफिर जिन होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं। हाँ उनके मुजक्कर को हो सकता है इंद या जिन बोलते होंगे और मोनस को परियां बोलते होंगे या इसी तरह के और भी नाम मुख्तलिफ देते होंगे, लेकिन इंसानों में जो है परियां नहीं आती, ये जिन्नात और बिलखसूस शयातीन इंसान में आते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि खातून उनके अंदर परियां आती हैं और लोग उनके पास बैठ के पूछते हैं मेरा ये होगा क्या, मेरा वो होगा, सवालात करते हैं ऐसे लोगों, और बल्कि परियां नहीं बल्कि वो तो ये कहने लगे कि उनके अंदर हजरत फातिमा आती है रजी अल्लाह अन्हा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कभी मेरा भी एक सवाल उनसे कर दो कभी जाकर। तो कहा क्या कहो? मैंने कहा उनसे जाके बोलो हजरत फातिमा को कुरान आता तुम कुरान पढ़ के बताओ और बिल्कुल आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाओ बोलो। अब जब वो शख्स गए और कहे कि मेरा भी सवाल है तो उसने कहा वो अपने धुन में नहीं होते हैं जब, क्योंकि जिन उनके अंदर होता है, कहो क्या है? तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाओ। कहा लो इसको सबसे पहले, बोले ये सबसे खतरनाक क्यों, तो अब शैतान को जर पड़ने वाली है। आयतल कुर्सी के सामने जिन शयातीन और जादूगर टिक नहीं सकते, ये शब्देबाज होते, काहिन होते, इंसानों के अकीदों से खेल करते, शयातीन की मदद के जरिए जो है बहरहाल इस तरह काम करते हैं। तो कोई औरतों में परियां नहीं आती, कोई हजरत फातिमा अली और हुसैन और हसन नहीं आते हैं जो ये लोग मुहर्रम में करते हैं। बहुत से लोग किसी के अंदर अली आ जा रहे हैं, किसी में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह आ जा रहे हैं, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, दोनों और तीनों हाफिज कुरान थे, जरा कुछ कुरान तो पढ़ के सुना दो, देखिए फिर कैसी गाली गलौज शुरू करता हूँ आदमी। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह के गाली दें किसी को, वो तो हाफिज कुरान थे। तो ये सब जिन और शयातीन है जो परी या इस तरह के जिन या हसन और हुसैन नऊज़ बिल्लाह या अल्लाह के वली या इस तरह बोलकर आते हैं, ऐसे लोगों से सवाल भी मत कीजिए बैठ कर। हालांकि हो सकता है वो खुद से नहीं चाहते होंगे, उनके जिसमें आता होगा, लेकिन याद रखिए वो हराम है और वो सवाल करना भी हराम है। अगर आपने ऐसा किया तो 40 दिन की नमाज जाएंगी और तस्दीक की तो आपने ईमान, आप ईमान से खारिज हो गए उस वक्त, ठीक है। तो उससे एहतियात कीजिए जी। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अगर रुखिया हमको याद ना हो या हम सही पढ़ नहीं पाते हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैसेट वगैरह में या मोबाइल में लगा कर सुन सकते हैं? तो देखिए, खुद पढ़ने का फायदा तो अपनी जगह है ही, वो अजीम फायदा है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपको तजवीद नहीं आती तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप अगर पढ़ पाते हैं चीजों को देखकर तो आप अपने नफ से पढ़िए, नहीं तो किसी से पढ़वाइए। लेकिन अब क्या है, माहौल हालात ऐसे कि इतने खारी कहां से मिलेंगे जो पढ़कर सुनाए। इस मामले में ये हो सकता है कि आप रिकॉर्ड कर ले उसको आपके पीसी में या हैंडसेट में या किसी और रिकॉर्डर में, और उसको आप सुन ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जिसके अंग में उसको जैसा लगे कि इसके पर आसेब है जिन है, तो उसको बड़ी आवाज में बिठाकर सामने सुना दे, और अगर कान बंद कर दे उसके कान में से हाथ निकाल दे, तो बहरहाल ये भी दुरुस्त है। लेकिन बेहतर है कि इंसान खुद पढ़े, इसमें ज्यादा फायदा हो, चूंकि वो सामने है वो आदमी, खुद नफ से पढ़े, ये ना हो तो किसी और से पढ़वाए, और वो भी सहूलत ना हो तो आप कान लगा कर या टेप में या किसी चीज में सुन सकते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, उसमें भी कोई हर्ज नहीं और अल्लाह इंशाल्लाह अज़ीज़ शफा देंगे। इसने एक सवाल किया, किसी शख्स के गुस्से और इसकी बातों को ना मानने के लिए अपनी बातों को मनाने के लिए कुछ अज़कार के जरिए इन्हें अपने ताबे करना सही है या गलत, और इस तरह के अमल से इस शख्स पर असर होता है या नहीं, वाजे कीजिए। किसी ने अच्छा सवाल किया। मैंने देखा बहुत सी औरतों को, एक खातून थे, वो क्या करते थे, लोगों का मुंह बंद कर देते थे। मैंने कहा ये क्या बात है, आप मुंह बंद कर देते लोगों के? वो क्या करते थे कि उनके पास तरीका था, वो क्या करते हैं, किसी भी ऐसा दामाद है समझा, उनको दामाद का मुंह बंद करना है, तो क्या करते हैं अपने घरों के अंदर, वो पंजतन पांच का एक तस्वीर होती है अमूमन, ऊपर लिखा होता अल्लाह, मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, उसके नीचे एक ऐसे तस्वीर बनाते थे, एक ऐसा गोल चेहरा, दो आंखें, उस मुंह, और उस पर उसके मुंह के ऊपर ऐसा क्रॉस, मुंह बंद कर दिए बोले। एक तो ड्राइंग घटिया एकदम, उस पर खाली मुंह पे दो ऐसा, बोले मुंह बंद कर दिया मैंने, और कुछ तो भी पढ़ लेते थे। मैंने कहा अगर इतनी आसानी से मुंह बंद होता तो वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ बोलते उनके मुंह बंद करो ना, तुम पहले लगाओ, बड़े बड़े ये जो सुरमा जो मुसलमान इस्लाम के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे रहनुमा हो किसी मजहब के, अरे उनके मुंह पे क्यों लगा रहे तुम? तो थोड़ा सा उनको फिक्र हुई कि बात तो सही यार, उनके मुंह क्यों नहीं बन हो सकते, बंद करके बताओ उनके वाकई में इतनी, ये कुछ मुंह बन बन नहीं होते ऐसे अमाल से। हाँ, ये जरूर है कि शयातीन ऐसे अमाल के जरिए इंसानों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, उनकी जबान थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना हराम और कुफ्र है, ऐसा करना हराम और कुफ्र है। याद रख लीजिए, ऐसा अमल किसी का मुंह बंद कराना, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए काम करना, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करना, ये अमल हराम और कुफ्र है। गो हो सकता है इससे ये फायदा हो जाए कि उसका मुंह बंद हो जाए, लेकिन ये करने की वजह से आपको एक हराम और एक कुफ्र करने का जो है गुनाह मिलेगा। और शब्देबाज और जादूगरों के ताल्लुक से शरीयत ने इतने सख्त वही देखी, तो याद रखिए ऐसा अगर कोई काम करता है, किसी का मुंह बंद कराने, आवाज बिठाने, गवाही छुपाने, जमीन मारने, तो ये अमल हो तो सकता है, क्योंकि जादू का असर होता है, कलिमात का असर है, ये बात तय है शरीयत में, लेकिन ये काम करना हराम और कुफ्र है। भाई ने एक सवाल किया कि पिछले रमान के ताल्लुक से कि निकाह जो करते हैं उससे पहले लोग रसूमात करते हैं, वो क्या है? तो याद रखिए, रसूमात खुराफात और बिदात है, ये शरीयत में इसकी कोई इजाज़त, कोई गुंजाइश और कोई जगह नहीं। जो भी रस्म तारीख का हो, इसका हो, फलां का हो, हल्दी का हो, मेहंदी का हो, साचक का हो, ये तमाम रसूमात शरीयत में हराम है, इसकी इजाज़त नहीं, खुराफात है। दूसरा ये कि भाई ने ये सवाल किया कि इज्तिमाई शादी बेहतर है या इनफरादी, तो बहरहाल जो शादी सुन्नत के मुताबिक हो, चाहे इज्तिमा में हो चाहे इनफरादियत में हो, वो बेहतर है। जी तो इसमें कोई मुआजन नहीं कर सकते आप। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई मजलिस के फवायद हो जाएंगे, इज्तिमात के अंदर अगर निकाह हो जाए तो दुरुस्त है, फिर निकाह करके लोगों को चार चार महीने और तीन तीन महीने और महीना महीना निकाल देते हैं उसके साथ। तो बहरहाल मैं कहूँगा उससे कोई अफजलियत और मफजलियत नहीं। हर वो शादी जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, हर वो शादी जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, बहरहाल वो शादी दुरुस्त है, चाहे इज्तिमाइत में हो इनफरादियत में हो, एक साथ मिलकर लोग करें कई लोगों के या एक करें, बहरहाल उसमें कोई हर्ज नहीं। जी मैंने एक अच्छा सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरी 10 रोजा तकरीर से मुतालिक वो सवाल था कि मैंने बार बार कहा कि उल्मा हक से राबता कायम करें, तो उल्मा हक कौन है? इसलिए कि उल्मा हक भी इस दौर में, तो याद रखिए उल्मा हक वो लोग हैं जो अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत, ठीक है, उससे आपको जवाब दें। जब इसमें वो किसी मसले को ना पाए तो फिर सहाबा के ताल्लुक से उनके अखबार और उनके आसार को ले, और ताबईन तबे ताबईन इस तरह से उनका मामूल हो, जो अपनी ख्वाहिशात पर फतावे, लोगों के मालो दौलत उनके स्टेटस के मुताबिक फतावे, उनकी हैसियत वो कहाँ रहते हैं, कितना पैसा अपने डोनेट करेंगे उसके हिसाब से फतावे, लोगों की शख्सियत, उनके मामला और दबदबे के हिसाब से फतावे ना दें। अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत, वो अगर ना पाए तो फिर सहाबा के आसार, उनके उनके फतावे, उनकी ज़िंदगी से, ताबईन तबे ताबईन से ले, जो ऐसा करता है। याद रखिए उलमा हक। अब जो ऐसा करे कि भाई कोई आया और अपने ख्वाहिश से फतवा दे दिया, कोई आया और ये कहा कि भाई मुझे चूंकि इससे, कोई आके मुझसे सवाल कर रहा है कि दाढ़ी रखना कैसा है, और मेरा बेटा अगर दाढ़ी रखता तो मैं बोलता हूँ ठीक है नहीं रखे भी तो चलता है, उसने कुरान हदीस को इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ अपनी मनमानी की, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, या मैं फतवा इस हिसाब से देता हूँ कि आपका रोब और दबदबा क्या है, कि आपका स्टेटस क्या है, कि आप कितने मालदार है, अगर मैं आपको फतवा दे दूंगा तो कहीं आप डोनेशन बंद तो नहीं कर देंगे मेरे इदारे को, या अगर नहीं दूंगा तो इस तरह का नहीं होगा। बल्कि उलमा हक वो है जो किताब सुन्नत के मुताबिक बात करें, वहां कोई चीज को ना पाए तो फिर भरत साहबा ताबईन तबईन उनके आसार को ले, ठीक है। उसके बाद भरत और भी उसूल है शरीयत के, लेकिन ये उलमा हक है जो किताब सुन्नत के मुताबिक, जो अल्लाह के रसूल और साहबा का तरीका उसके मुताबिक बात करें, ये उलमा हक है। और जो मनमानी करे, ख्वाहिशात की पैरवी करे, अपने ढंग से किताब सुन्नत को समझे और वो करे, तो याद रखे ये उलमा हक नहीं है, ये उलमा सू और बातिल है। और जो लोगों के माल पर नजर रखे, ठीक है, तो बहरहाल ये उलमा हक नहीं है। या बहरहाल एक मुख्तसर थोड़े दिन साथ रहने से ये बात आप पहचान सकते कौन हक है और कौन सो है। चलो नजर बद का जो इलाज आपने बताया कि वजू का पानी जिस शख्स को नजर लगी हो इसके जिस्म पर डाला जाए, लेकिन अगर ये पता ना हो कि नजर किस शख्स की लगी है तब क्या किया जाए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि नजर लगाने वाले का पता चले। तो बहरहाल अच्छा सवाल है, अगर किसी के ताल्लुक से आपको ना पता चले कि किसकी नजर लगी है, तो उसके लिए सूरह फलक और सूरह नास उसका इलाज है। किसी इंसान को नजर लगी हो और आपको पता नहीं किसकी लगी हो, तो सूरह फलक और सूरह नास दम कीजिए, ये उसका इलाज है। जी भाई ने एक सवाल किया कि जमजम लोग जिस्म को लगाते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? तो याद रख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जमजम में शफा है। जमजम में अगर अल्लाह पर एतमाद इंसान रखे, अकीदा रखे और उसको पिए, तो अल्लाह ने उसमें बीमारियों की शफा रखी है। और एक हदीस फरमाया जमजम खाना भी है और जमजम पानी भी है और उसमें शिफा भी है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी बीमारी के लिए जमजम पीता है, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, गैर ईमान वालों को नहीं होगा, तवक्कुल भरोसा करते हुए, तो इंशाअल्लाह जमजम उसके लिए शफा है। लेकिन जो दुनियावी इलाज चल रहा है वो चलने दे, मैं नहीं कर रहा हूँ जमजम पिलाए, उसके साथ जमजम भी शफा है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी तकलीफ पर जमजम लगाए या जो है पी ले उसको इस नीयत से कि अल्लाह इस तकलीफ और इस ईजा को मुझसे दूर करे, तो इंशाअल्लाह अजीज जमजम में शफा है, अल्लाह ने फरमाया, और उसको इंशाअल्लाह अल्लाह शफा देगा। भाई ने एक सवाल किया कि चांदी की अंगूठी पहनना कहाँ तक सही है? तो याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहना करते थे, और ये मामला सहाबा की भी था, सहाबा का भी था। तो लिहाजा आप चांदी की एक अंगूठी सिर्फ पहन सकते हैं, रसूलल्लाह की ये सुन्नत है। और वो भी रसूलल्लाह की जो अंगूठी थी, वो अंगूठी ना थी, वो मोहर थी, वो जो स्टैम्प होता था। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खतूत लिखे बादशाहों को, तो चंद सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये बादशाह जब तक खत को कबूल नहीं कर, जब तक उस पर मोहर ना हो, तो रसूलल्लाह ने एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलल्लाह, और उसको आप उल्टा पहना करते थे, उल्टा मतलब सीधा नहीं पहनते, चूंकि मोहर थी ना, तो मोहर को अंदर रखा करते थे और उस रिंग का हिस्सा ऊपर आता था। तो एक अंगूठी पहनना चांदी की भराली बात सुन्नत है, लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं कि उसमें अकीक होना, रूबी होना, पत्थर डालते लोग, अकीक पहनना रसूलल्लाह से कहीं भी साबित ही नहीं। लोग बोलते रसूल अकीक रसूल ने पहना नहीं, और अकीक को अगर कोई नियत से पहने कि ये मिजाज को ठंडा रखता है फला, तो ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है कि उसने अकीदा पत्थर पे रखा अपना, ठीक है। तो खाली चांदी की एक सादी अंगूठी भरल पहनना चाहे तो मर्द पहन सकता है, उसमें भरल कोई हर्ज नहीं, इतना ही उसको इजाजत है। किसी ने एक सलाम किया, भरल किसी ने एक सवाल किया था कि इन रमजान इन हदीस इट इज सेड शैतान एंड इविल जिन्स आर कैप्चर्ड, देन हु डज द work of introducing waswasa evil thoughts in people, is hamzat also captured in ramzan or he is the one who does this? kisi ne sawal kiya ki ramzan ke andar hadith mein aata hai shaitan qaid ho jate hain aur lekin fir ramzan mein waswase kaun dalta hai, kya hamzat iske liye zimmedar hota hai? to yaad rakhiye hadith mein hai ki shayad jo hai sharkas jin aur shayatin, theek hai, jin aur shayatin jo bure hote hain unko allah qaid kar deta hai, wo qaid mein hote hain, लेकिन आम जिन और आम जिन खुले होते हैं, याद रखिए सब नहीं कैद होते हैं, जो सरकश होते हैं जिन और शयातीन उनको कैद कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे फिर वसवसे कैसे आते हैं? तो ये वसवसे कभी कभार इंसानी नफ्स से आते हैं, इसलिए कि जो 11 महीने की ट्रेनिंग रहती है उसकी, अब एक महीना खाली साथ छोड़ के गया तो कहां हम छूटते हैं उसको, है ना, तो वो तो बाकी है भी ट्रेनिंग, तो वो हमारी नफ्स है वहां काम करती है, और हो सकता है हमजाद भी ये काम करता होगा, इसलिए कि जो सरकश है जिन और शयातीन, अब अगर हमजाद सरकश नहीं है, नॉर्मल जिन है मकबूल किस्म का खाली जो शैतान को खबरें देता है, तो जाहिर सी बात है वो तो बाकी रहेंगे, वो भी बहका सकता है। दूसरा नफ्स, नफ्स तो बाकी है 11 महीने जो ट्रेनिंग में थी, बहरहाल हो सकता है उस वजह से इंसान जो रमजान में भी गुनाह के काम और बुरे काम करता है। बोली बोली भाई ने एक सवाल किया कि कुरान पढ़ने के बाद सदाकल्लाहुल अजीम हम पढ़ते हैं, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये कर सकते हैं, इसको समझाइए। तो याद रख लीजिए सदाकल्लाहुल अजीम बहरहाल उमूमी एतबार से सहाबा और रसूलल्लाह खुद भी कभी नहीं पढ़ते थे कुरान पढ़ने के बाद। सदाकल्लाहुल अजीम का माना खैर कोई बुरा नहीं है कि अल्लाह ने सच कहा, लेकिन बाद के अदवार में ये चीज़ मशहूर हुई कि लोग जो है ताबे नहीं, उसके बाद के दौर में लोग बोलते थे कुरान की कोई आयत के बाद सदाकल्लाहुल अल्लाह ने सच कहा, तो बहरहाल लेकिन ये सुन्नत तो नहीं है, तो लिहाजा ज़रूरी तो नहीं, लेकिन कोई पढ़ दे तो बहरहाल कोई बहुत बड़ी बिदत भी नहीं है, कोई खुराफात भी नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने सच कहा उसका माना होता है, लेकिन वो कुरान की आयत नहीं, उसका हिस्सा नहीं, और ये खारी को पढ़ना जरूरी भी नहीं, इसलिए कि सुन्नत नहीं, लेकिन अगर कोई कह दे आखिर में अल्लाह ने सच कहा तो बहरहाल मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज भी नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो इन्हें कौन सी दुआ दम करें? छोटे बच्चों को उन्होंने एतबार से आप सूरह फलक सूरह नास का आप जो है उन पर दम करें, और यही उनके नजर बद और शैतान और इस किस्म के तकलीफों से बचाने का एक जरिया है। भाई ने दो सवाल की, बहरहाल एक सवाल तो उनका इस तालुक से था कि सिजदों के बीच में वो लोग जगह नहीं देते, दूसरा पहला सवाल क्या था आपका? जमात जब बनाते हैं तो एक शख्स पीछे से अगर कोई आ जाए तो दूसरी जमात का तसव्वुर नहीं। अब देखिए मैं सबसे पहले एक बात आम बता देता हूँ, आपके सवाल का जवाब ना देते हुए एक आम बात बताता हूँ, एक बिल्कुल आम बात, इस मजमे में नहीं किसी भी मजमे में अगर मैं बात पूछूं, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने नमाज सीखी, लोगों को देख के नहीं पढ़ी, सीखी? हमने सब ने अपने बाप को देखकर, माँ को देखकर, दादा को देखकर, चाचा को देखकर नमाज पढ़ी, सीखी किसने? यह फर्ज है, सीखे नहीं हमने, ये देखकर पढ़ रहे हैं हम सब, मेरा बाप पढ़ता था तो मैं पढ़ता हूं, और मैं पढ़ता हूं बल्कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, फराइज को सीखना पड़ता है। अब जब कोई चीज फर्ज और ना सीखे तो ये नतीजा होने ही वाला है, यहाँ तो सजदों के बीच क्या दुआओं की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सजदे ही नहीं होने देते हैं। एक अभी सुभाना रब्बिल आला बोलने तक तो वहां खट बोल के खड़ा और खट बोल के दूसरा गिरा, बिल्कुल मीटर की काउंटिंग जैसे जो रफ्तार से रिक्शा चलता वैसी हालत होती है। तो याद रखिए, शरीयत में याद रखिए, आपको फराइज को सीखना पड़ेगा। तो हर शख्स जिसने नमाज सीखी ना हो जरूर तहकीक करे कि अल्लाह के रसूल नमाज कैसी पढ़ी, फराइज रोजा कैसा रखते थे, जकात कैसी दी, हज कैसा किया आपने, ये जरूरी है। रसूल ने फरमाया सल्लू कमा राई तो मुनी सल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हो देखो। दूसरी रिवायत ने फरमाया हज वैसा करो जैसा मुझे हज करता हुआ देखते हो। तो सीखना चाहिए, तो हम सब ने सीखी नहीं, ये हमको बस देखकर पब्लिक कर रही तो हम कर रहे हैं। अब पब्लिक जैसा एक आदमी है किसी एक रेसलर को देखे जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको देखकर सीखे तो सीख पाएंगे कभी, कुछ तो भी नया करता है फिर वो, चूंकि वो यूं उठा रहा तो आप कमर से उठाते पूरे वजन को, वो हालांकि हाथ से उठाता है, समझ रहे आप। सीखना पड़ेगी तो फराइज को सीखिए, इसके बारे में जानिए। अब रहा मसला कि एक आदमी अगर जमात हो चुकी है और पीछे से कुछ लोग आए, तो अल्लाह के रसूल के जमाने का एक वाकया है कि जमात हो चुकी थी, एक साहबी आए, आपसे उन्होंने पूछा क्या तेरी नमाज नहीं, तो कहा अल्लाह के रसूल नहीं, तो आपने ऐलान किया कोई भाई है जो इसके साथ जमात बना ले और इसको सदका दे, मतलब ये करके तुम इसको सदका, इसको तुमको सदका का अजर मिलेगा। एक साहबी ने कहा मैं पढ़ूंगा, और वो जाके उनके बाजू लग गए और दोनों ने जमा, ताकि वो भाई को जमात का सवाब मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मस्जिदों में जमात हो चुकी हो तो मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि बाजू आप सब बनाएं, ये ना हो कि लोग समझे कि अभी जमात खड़ी है, मस्जिद के सहन में एक तरफ बनाएं ताकि ऐलान हो जाए कि जमात हो चुकी है, हम अलग से देर आए तो पढ़ रहे हैं और इसकी इजाजत रसूलुल्लाह ने दी, आपके जमाने में हुआ तो मैं समझता हूँ आज भी हो सकता है। दूसरा, सजदे रुकू बहुत इत्मीनान से करना चाहिए, इतने इत्मीनान से कि रसूलुल्लाह फरमाते रीढ़ की हड्डी सुकून पा जाए, रीढ़ की हड्डी सुकून पा जाए मतलब बिल्कुल लग जाए मन के एक पीछे और आराम हो जाए। अब हमारे पास तो बहुत मुश्किल है ये सुकून पाना, इसलिए कि अगर सुकून पाएंगे तो आधे लोग तो इसलिए आए कि इमाम साहब शॉर्टकट में भागते बोल के हम नमाज को आए हैं, 3 मिनट में 4 रकात, 4 मिनट में 4 रकात, और किसी ने गलती से 6 मिनट में 4 रकात पढ़ा दिया तो अगली बार सफ में लोग कम हो जाते हैं और बहुत लंबा खींच रहे हो। रसूलुल्लाह के जमाने में उमूमन 50-50 आयतें पढ़ी जाती है 1 रकात के अंदर, कितनी मतलब उमूमन नमाज में समझो 15 मिनट या उससे ज्यादा की हुआ करती, उमूमन हो सकता है ये शॉर्ट वाली हो उससे लंबी पता नहीं कितनी होती हो। तो हमने क्या किया, दीन और शरीयत को मजाक समझा, खिलवाड़ समझा, और मन माने ढंग से, बल्कि कभी ऐसा हो गया अगर किसी इमाम ने लंबी नमाज पढ़ा दिया तो सफ के अंदर से बूढ़े लोग ही होते, इमाम साहब क्या बात है, मतलब उसको हुक्म देते कि भाई क्या चल रहा है, जरा शॉर्ट करो बहुत लंबी हो रही। तो बहरहाल मैं ये गुजारिश करूंगा कि नमाज जो है, रोजा, ज़कात, हज, ये फराइज है तौहीद, इसको सीखने को इंशाल्लाह सीखेंगे तो ये मसाल इंशाल्लाह अज़ीज़ नहीं आएंगे। बस इंशाल्लाह हम बस और एक दो सवाल लेंगे चुके जी, भाई ने एक और सवाल किया कि फर्ज जमात खड़ी है और लोग सुन्नत पढ़ते हैं तो ये भी लाजमी का नतीजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुस्लिम की रिवायत है, जब फर्ज जमात खड़ी हो जाए तो कोई नमाज नहीं होती सिवाय उस नमाज के, फर्ज जब जमात खड़ी हो जाए तो कोई नमाज नहीं होती, इमाम तकबीर कह दे तो सिर्फ उस नमाज के। अब हमारा मामला ये कि हमको खिलाफ वर्जी में बहुत मजा और लज्जत आती, इसलिए कि हमको संगीनी मालूम नहीं ना किसी जुर्म की कि नतीजा क्या होने वाला, तो बस नहीं भाई अपनी फर्ज हो ये हो रही ना, बल्कि हत्ता कि कुछ लोग तो ये कहते हैं आखिरी फायदा मिल जाए तो अपनी सुन्नत पहले पढ़ना। सुभान अल्लाह, इमाम खड़ा हो चुका और तुम सुन्नत की अहमियत दे रहे हो फर्ज को छोड़कर, अजीब बात है। तो बहरहाल ये लाइलमी का नतीजा है, तो मैं गुजारिश करूंगा चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे जकात हो, चाहे जो दीन को सीखिए उसका इल्म हासिल कीजिए, अगर ये होगा तो इंशाल्लाह फिर अमल में बहुत ज्यादा इंसान को मजा आएगा। हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब हैज की हालत में लेकर पढ़ सकते हैं क्या, तो याद रखिए दुआओं की किताब है वो, और दुआओं को आप हैज की हालत में पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह अजीज, कोई हर्ज नहीं। दूसरा भी किसी ने क्या, हालत हैज में औरत क्या दुआएं पढ़ सकती, तो हाँ हालत हैज में कुरान नहीं पढ़ेंगी तिलावत, लेकिन दुआएं जिक्र अस्कार जो उसकी हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए बिल्कुल पढ़ सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं क्या। और अगर ऐसी हालत में औरत है तो उस पर रुखिया पढ़कर दम भी किया जा सकता है, अगर हैज की हालत में खातून है और उस पर कोई रुखिया करना चाहता है तो ऐसा कर भी सकता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं, उसको इंशाल्लाह अल्लाह शफा देगा।